Radio 1. Het NOS-journaal. De Franse regering komt met maatregelen om nieuwe grootschalige rellen in het land te voorkomen. Ze komt op scholen meer aandacht voor maatschappijleer en burgerschap en wil de Franse premier dat ouders van reljongeren gedwongen kunnen worden om een opvoedcursus te volgen. Honderden Irakezen die protesteren tegen de aanvallen van Israël op Hamas houden vrachtwagens met olie tegen die op weg zijn van Irak naar Jordanië. Dat schrijft persbureau Reuters. De demonstranten willen voorkomen dat de olie geëxporteerd wordt naar Jordanië, omdat dat land een vredesovereenkomst heeft met Israël. In de Verenigde Staten wordt nog steeds gezocht naar de man die gisteren om zich heen schoot in de stad Lewiston, in de Amerikaanse staat Maine. Bij die schietpartij bij een bowlingbaan en in een eetcafé kwamen zeker 18 mensen om het leven en raakten 13 mensen gewond. De tientallen paaltjes die vorige week in Amsterdam zijn geplaatst om sluipverkeer tegen te gaan, worden alweer weggehaald. Hulpdiensten hebben er te veel last van, want die moeten omrijden. De paaltjes uit de grond halen, dat kan ook met een sleutel. Maar dat kostte de brandweer vorige week zeker 10 minuten. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Robert Meder en Jan-Willem Wesselink. Goedenavond, zijn we voor de derde avond op rij met Europees voetbal. De slotfase van AZ tegen Aston Villa in de Conference League. En Ajax zometeen, dat neemt het in de Europa League vanaf 9 uur op tegen Brighton. En dan schrijft ook singer-songwriter Job Roggeveen van Happy Camper aan. Hij overwon een jarenlange podiumangst. En we bellen zo ook even met Gerard Ekdom over het nieuwe nummer van The Beatles. Dat verschijnt op 2 november. Langs de lijn en omstreken, we zijn er tot 11 uur. Eerst maar eens even buurten bij Andy Houtkamp. AZ tegen Aston Villa. Het wordt een echt vrolijke avond geloof ik voor AZ, Andy, hè? Niet echt, niet echt. We worden gewoon om het zo maar te zeggen, weggespeeld. 4-0 was het op een gegeven moment. Maar in de 65ste minuut kon Sadiq nog iets terugdoen. Nu gaat Dani de Wit naar de kant voor de laatste wissel. Georgi Mihailovic komt bij AZ. Maar de nummer 5 van de Premier League is veel te sterk voor de nummer 2 van de Eredivisie. Ik had er eigenlijk heel veel zin in. Nog steeds, want het is mooi om te zien dat ploegen zo effectief zijn. Zoals Aston Villa. Met op doel die plaaggeest van het WK van Argentinië. Martinez, Emiliano Martinez. Toen was hij irritant. Dat kan hier ook enorm zijn in deze wedstrijd. Maar ja, daar winnen ze wel mee. Met 4-1 staan ze dus voor de mannen van Aston Villa. En we zitten in de 87ste minuut. En dus is het nog even uitspelen voor Van Bommel en de zijne. Want Van Bommel heeft balbezit. Brengt de bal voor het doel. Komt terecht bij Sugawara. Sugawara naar rechts naar Odgaard. Odgaard op de punt van het strafschopgebied. Hij is ook een invaller bij AZ en heeft nog weinig goed gedaan. En ook dit is niet echt geweldig als de bal naar voren gaat. En die laatste invaller, Georgi Mihailovic, de bal inlevert. Nee, het is geen avond voor AZ zoals we hoopten dat het zou worden. Ze hebben al een keer eerder verloren dit seizoen van die ploeg uit Bosnië-Herzegovina, Zrinjski. En nu gaan ze verliezen van Aston Villa. Nog geen man overboord, maar toch. Het is een nare avond voor Pascal Jansen en zijn mannen. Goed, slotfase horen we zo meteen. Gaan we het eerst hebben over zonneweiden. U weet wel van die weilanden vol zonnepanelen. Ja, de een vindt het mooi, want het is goed voor de energietransitie. Maar de ander, die groeit ervan. En na 1 januari, dan mogen er niet zomaar meer nieuwe zonneweiden bijkomen. Het kabinet heeft dat besloten. Namelijk dat nieuwe projecten eerst op daken, industrieterreinen en boven parkeerplaatsen moeten komen. En pas als dat allemaal niet lukt, dan komt ongebruikte landbouwgrond weer in zicht. Daar gaan we over praten met Wijnand van Hoof van de brancheorganisatie Holland Solar. Meneer Van Hoof, goedenavond. Goedenavond. U bent niet blij met dit besluit. Kunt u ons uitleggen waarom niet? Nee, het is zeer teleurstellend en ook onverstandig om een besluit zo te nemen. Toevallig is ook vandaag een rapport uitgekomen van de Nederlandse overheid, waarin wordt gesteld dat we eigenlijk veel meer elektriciteit nodig gaan hebben dan we eigenlijk voorheen verwachten. Ja. En die elektriciteit die zal toch allemaal duurzaam opgewekt moeten worden. En daar hebben we zonne-energie keihard voor nodig. Ja, maar het kabinet zegt er is genoeg mogelijkheid om die zonne-energie op te wekken. Op daken, op industrieterreinen, parkeerplaatsen noemen ze. En daar moet het ook wel lukken. Hebben ze dan niet een punt? Nou, ik ben het helemaal met z'n eens dat ook een hele goede optie is om zonne-energie neer te leggen. Het enige probleem is dat we met zonnedaken en parkeerterreinen niet voldoende snelheid kunnen houden om op tijd onze klimaatdoelstellingen te halen. Dus we zullen niet alleen al die daken nodig hebben, maar ook die zonneparken nodig hebben om überhaupt onze klimaatdoelstellingen te kunnen halen. Want waarom is dat zo ingewikkeld dan? Nou, op daken is het al ingewikkelder dan op land. Omdat bij daken is de business case natuurlijk net even iets ingewikkelder. Want je moet al wel alles het dak op krijgen. Daarnaast heb je op dak ook dat je met beperkte dakconstructieve beperkingen te maken krijgt. En er zijn verzekeraars die zeggen van maar zo'n zonnestroomsysteem bovenop een loods waar allerlei dure spullen in liggen. Ik vind dat ingewikkeld. Doe ik liever niet. Oftewel, op dak zijn ook heel veel complicaties, waardoor het niet zomaar eventjes te doen is. En het is gewoon de snelheid die we daarmee creëren is onvoldoende om voldoende elektriciteit, duurzame elektriciteit te kunnen opwekken. Ja, is het ook niet zo dat het gewoon voor de bouwers van zonnepanelen veel goedkoper is, omdat het gewoon, een weiland, daar kun je het inleggen. Dat gaat snel, dat gaat makkelijk. Dat het gewoon een kwestie van de kosten beperkt houden is? Het is zeker zo dat een hele goedkope manier is om duurzame energie op te wekken. Dat is absoluut feit. Ja, en als dan het kabinet zegt, we zijn al niet zo groot in Nederland, het landbouwoppervlakte is beperkt, het ziet er ook niet zo mooi uit. Kunt u daar dan niet in komen? Nou, eigenlijk niet. En dat klinkt hard, maar laten we kijken op dit moment wat de zonneparken aan ruimte in gebruik nemen. En dat is uitgerekend, dat is 0,12% van al het landbouwoppervlak wat er in Nederland überhaupt beschikbaar is, wordt nu door zonneparken ingenomen. Dat is, ik zag het net op het 8-uur-journaal, dat is nog niet eens de helft van Schiermonnikoog. Dus dat is echt een heel klein stukje van de ruimte in Nederland. Stel dat 5 keer zo groot wordt, dan hebben we het nog steeds over 0,6% van de beschikbare ruimte. Oftewel, het is gewoon niet correct dat we zeggen dat we geen ruimte hebben voor zonneparken. Want het is echt een minuscuul klein stukje van de landbouwgrond waar we het over hebben. Ja, en voor de energietransitie is het ongelooflijk belangrijk om die ruimte juist wel te gebruiken. Ja, want van welk deel van de zonne-energie komt op dit moment van zonneweides? Op dit moment is ongeveer tussen de 15% en 20% van het totaal geïnstalleerd zonnestroomvermogen van zonnepark. En de rest komt van daken. Nou ja, en hoeveel is dat voor de totale energieopbrengst nu in Nederland? Welk deel neemt zonnepark, zonne-energie daarvan in? Nou, op dit moment is het percentage wat we met zonne-energie opwekken is ongeveer zo'n 20% van de totale elektriciteitsbehoefte in Nederland. Ja. Is het voor jullie ook niet een enorme aanmoediging om te gaan denken over zonnepanelen die gewoon een stuk minder lelijk zijn, die minder opvallen in het land? Ja, maar daar ben ik het helemaal met u eens. Natuurlijk zijn we al jaren bezig met het ontwikkelen van nieuwe zonnepanelen die beter in te passen zijn in het landschap. En sterker nog, elk zonnepark wat tegenwoordig wordt ontwikkeld, wordt mooi ingepast in het landschap. We zijn al zover dat je op dit moment ook zonnepanelen kunt kopen in een groen patroon. Okay. Zijn die ook echt mooi, hè? Over mooi en lelijk kunnen we natuurlijk lang discussiëren. Maar in ieder geval valt die minder op in het natuurlijke landschap. En dat is denk ik wat veel mensen graag willen. Ja, goed. Dank dat u dit even wilde toelichten. Wijnand van Hoof van de brancheorganisatie Holland Solar. Goed, dan gaan we weer even bij Andy kijken. Bijna afgelopen, denk ik, hè? Tussen AZ en Aston Villa. Klopt, Robert. Nog een minuutje. En dan heb je het over effectiviteit. 5 schoten richting en op het doel. Dus allemaal ook op het doel. Er zijn 5 schoten richting het doel. Er zijn ook allemaal op het doel geweest van Aston Villa. Waarvan er 4 een doelpunt werden. Dat zegt ook wel iets bij AZ, om maar een voorbeeld te geven. 12 schoten richting het doel. En maar 3 tussen de palen. Waarvan er eentje dan raak was de goal van Sadiq. 4-1 de voorsprong voor Aston Villa. En nou, bekende staat er in het veld. Die is als invaller gekomen bij Aston Villa. Bertrand Traoré, kennen we hem nog? Burkina Faso, daar komt hij vandaan. Ex-Vitesse en ex-Ajax. Prachtige, mooie, sierlijke voetballer altijd geweest. Loopt nu aan de rechterkant voorin bij Aston Villa. Dat gescoord heeft via Bailey, de man van Jamaica. Na een fout van Zoukawada, door Tielemans, fout van Wijnands. En dan is het afgelopen. 3-0 werden door Watkins. 4-0 McGinn. En dan Sadiq, die nog de eer heeft kunnen redden. Eertje, mag je wel zeggen, want AZ is hier weggepoetst. De wedstrijd is afgelopen. Scheidsrechter Jablonski heeft afgefloten. En zo wint Aston Villa deze teleurstellende wedstrijd voor AZ in Alkmaar met 4-1 van de thuisploeg. Ja, maar je bent nog niet van me af. Want ik vroeg me af, het begin van de wedstrijd, ze kwamen al vroeg op voorsprong. Pakt hij er nog even bij? Want dat lijkt mij dat hij misschien wel beslissend was voor het verloop van de rest van de wedstrijd. Nou, Robert, deze ploeg is zoveel sterker dan AZ. Dat 1, 2, 3 of 4. Maar het was een belangrijke goal. Ook weer een fout. In de eerste helft veel foutjes gemaakt door AZ. En dat levert ook weinig kans op. Want ze stonden wel goed en kregen de bal goed aangespeeld. Maar ik heb zeker 5-6 keer gezien een moment dat het gevaarlijk kon worden. En dat spelers van AZ voorin net buitenspel stonden. Datgene waar ze toch de afgelopen weken zo goed in waren. Maar die ene goal, die eerste goal, was belangrijk. Die tweede ook heel belangrijk voor Aston Villa. En toen was het eigenlijk al gespeeld. Ja. Is het verschil tussen de Premier League en in dit geval AZ dan zo groot? Ja, niet alleen in geld, maar op het veld ook duidelijk te zien. AZ gewoon echt te klein voor Aston Villa. Je ziet aan Aston Villa ook aan wat ze op de bank hebben. Want ze brengen nog eventjes Leander den Donker in. Ze brengen Traoré in. Moussa Diaby, ook een geweldige voetballer. Die staat allemaal op de bank. Dus ja, het is heel simpel. Het verschil is te groot tussen Aston Villa en AZ. Alhoewel, in de vorige wedstrijd van Aston Villa in Birmingham, toen wonnen ze maar net in de 94ste minuut van Zielinski. Dus ja, het kan natuurlijk wel. Viel AZ jou dan ook tegen of was Aston Villa gewoon echt te goed? Nee, zij waren heel goed. En die van ons, zeg maar, waren niet goed vanavond. Kan gebeuren. En als je dan verliest, dan moet je het ook goed doen. Nou, dat deden ze ook met 4-1. Ja, nee, dat is gelukkig goed verliezen. Als we naar de stand kijken, Andy, hoe ziet die er nu uit? Die heb ik niet zo snel bij de hand. Want ik zit natuurlijk nog op de tribune. Maar als ik het wel heb, is Aston Villa nu echt duidelijk koploper. Ja. Het hangt natuurlijk van Legia Warschau af tegen Zielinski. Tegen Zielinski, ja. Ik heb hier de stand Aston Villa 6. Maar Zielinski en Legia Warschau, die moeten nog tegen elkaar spelen natuurlijk. Ja, daarachter alle drie punten. Zielinski, AZ en Legia. Dus met een beetje geluk als het tegelijk spel wordt bij Legia en Zielinski, dan zijn er nog volop kansen natuurlijk. Ja, maar die wedstrijd uit bij Legia Warschau, dat wordt een hele belangrijke voor AZ. Thuis tegen Zielinski moet kunnen, uit tegen Aston Villa in Birmingham. Daar geef ik AZ na vanavond weinig kans, maar je weet nooit hoe een koe een haas vangt. Maar het wordt toch wel lastig hoor, in deze pool. Ja. Goed, helder. Dankjewel in ieder geval, Andy. Goeie thuisreis. Dankjewel, Robert. Love me do. Ja, de meerstemmige versie van de Beatles en Love Me Do... met als extra stem Gerard Ekdom. Gerard. Ja, goedenavond. Hallo. We hoorden het wel. Je zat mee te zingen. Oh nee, hè? Je hebt het toch niet aangezet? Ja, ik zing het altijd mee, ik kan niks aan doen. Ja, luister maar terug, dan verras je jezelf. Het eerste nummer van de Britse band, de 62. Nu komt er dus, nadat de groep al meer dan een halve eeuw uit elkaar is... nieuwe muziek van de Beatles... Het allerlaatste nummer zeggen de nog levende bandleden, maar dat weet je natuurlijk nooit. Het heet Now and Then. Ja. When we lost John, we knew that it was really over. I was talking to Yoko and she said, "Oh, I think I've got a tape of John." Paul called me up and said he'd like to work on Now and Then. He put the bass on, I put the drums on. It's the last song that my dad and Paul and George and Ringo will get to make together. How lucky was I to have those men in my life? En dan denk je, dan komt Now and Then een klein stukje. Maar dat is het dus niet. Nee. Maar zo heet het nummer wel. Nee. Het is mede gemaakt met behulp van AI. Is het wel gemaakt? Ik bedoel, er is wel AI overheen gegaan. Maar is het mede gemaakt ook door? Of niet? Ja, kijk, boze tongen beweren nu. Wat nou als je Imagine van John Lennon uit 1971 zou pakken... en je zou er een bas onder zetten van Paul McCartney anno nu. Je zou nog een gitaar hebben van George Harrison uit 1973... en Ringo optrommelen, letterlijk. Mm-hmm. Dan had je ook een nieuwe Beatle-track gehad. Ja, maar zo werkte denk ik niet. Kijk, tijdens de Beatle Anthology-reunie, mid jaren 90... waren de plannen om dit nummer al tot een mooi einde te maken. Dat is niet gelukt en dat had te maken met het feit dat er zit een gitaar onder. John Lennon heeft dit ingespeeld met een gitaar op een niet heel erg hoogkwalitatief cassettebandje. Ja, en toen kon ze daar niks mee. Dus ze moesten wachten tot ze dit konden separaten. Over A1 kun je zeggen, of AI bedoel ik, artificial intelligence is the blessing and the curse at the same time, om het maar op zo'n mooie Duits te zeggen. Enerzijds is het angstaanjagend, maar als je ervoor kan zorgen dat alleen de vocalen overblijven van John Lennon, dan kun je er iets mee. Dus tijdens de anthology-opnames mid jaren 90 konden ze dit niet. Dan hebben ze Free as a Bird wel tot een mooi einde weten te maken. Maar ik weet zeker dat Free as a Bird, als dat nu zou worden gemaakt, dat dat nog mooier zou kunnen klinken. Zoals dat destijds heeft gedaan. Maar oké, het is een mooi nummer geworden. Dat werd een dikke hit. Maar nu even, hebben we dit. Even voor mij, dat ik het ook begrijp, zou ik maar even zo zeggen. Ze hebben dus niet de gitaar van Lennon eruit gehaald, maar ze hebben de stem van Lennon hebben ze apart weten te krijgen, zodat ze die tegen het einde weer konden gebruiken om het liedje af te maken. Begrijp ik het zo goed? Ja, zo moet je het zien. Kijk, je hebt te maken, dat is een heel technisch verhaal, maar liedjes worden gemaakt op diverse sporen. Dus kijk, als ze dan een bandje vinden van John Lennon met erop zijn gitaarspel en een gezang, dan kunnen ze daar moeilijk wat anders mee doen, omdat de gitaar eronder zit. Ja. En dat kan anders klinken dan als je er nu nieuwe instrumenten bij gooit. Ja. Dus ze konden er niks mee. En dat is nu eindelijk wel gebeurd dankzij artificial intelligence. Dus wat dat betreft, is het in dit geval een voordeel. Want nu kunnen we eindelijk een allerlaatste Beatle-nummer verwachten. Ja, Geert, jij bent een enorme Beatle-fan. Dan moet je nog een week wachten. Niet. Zit je dan echt handenwrijvend klaar? Nou, vanmorgen zat ik al handenwrijvend klaar. Ik volg natuurlijk alle Beatle-kanalen. En ik zag die aftelklok en ik dacht, dit meen je niet, er gaat iets gebeuren. Nou, vanmiddag dus het persbericht dat eruit zou gaan. Volgende week komt er dus die nieuwe track. Er komt een making-of. Het is ook wel weer, was ik bijna helemaal niet bewust van het feit dat het alweer 50 jaar geleden is dat de rode en de blauwe uitkwamen. De verzamelaars 62, 66 en 67, 70. En die komen natuurlijk uit op rood en blauw vinyl. Het is natuurlijk weer fantastisch, vlak voor de kerst. Ja, het is een dubbele LP, moeten we even zeggen, voor de mensen die wat jonger zijn. De dubbele LP met alle hits uit de diverse perioden. Ja, dat zijn de Keulers hits. Die kwamen in 1973 uit op LP en cassetteband en toestand. En nu opnieuw in gekleurd vinyl. Dus ja, voor de freaks is het fantastisch. Is het weer is het ouderwetse porno, zeg maar. En wat weten we over dat liedje, over Now and Then? Ja, het komt uit 1978. Het is opgenomen door John Lennon. Die was weer toch langzaam aan het beginnen met opnemen van nieuwe muziek. We weten allemaal hoe dat is afgelopen. Er kwam nog één LP uit in 1980, vlak voor zijn dood. Maar er zijn nog meerdere opnames blijven liggen in een demofase. En een van die demo's is dus dit liedje. En Free as a Bird was er ook een van. Die kwam 1995 uit. En nu zijn we in 2023 terechtgekomen. Mm. En nu eindelijk konden ze iets met deze opname. Met behulp dus van Artificial Intelligence, een oude demo. Ja. Dit wordt een nieuw liedje. Ja, nou is het wel zo dat een paar weken geleden, ik presenteer ook wel eens met Joram Kaat, die zegt, moet je nou eens even kijken. Die had helemaal niks gedaan. Die liet een video van zichzelf zien met zijn eigen stem, terwijl dat helemaal niet met hem en door hem was opgenomen. Ja. Maar er was een collega die hem in de maling nam. Ik zit me te bedenken, ja, is dit wel het laatste nummer van de Beatles? Want als AI zich zo doorontwikkelt en je stopt het in de computer, dan kan AI gewoon een nieuwe hit voor de Beatles of van de Beatles maken. Ja, maar zo werkt het denk ik niet. Ik bedoel, als je uitgaat dat echt de Apple Corps hier achter staat, dat verkoopt geen rotzooi. Dat kan niet anders. En dat valt ook door de mand. De echte fans gaan dat onmiddellijk ontdekken en horen. Ik zie op internet ook heel veel gebeuren. Hoe zou het klinken als dit liedje zou worden ingezongen door Freddie Mercury? Nou, dat hoor je. Je hoort wel meteen, het is hem niet. Het is natuurlijk in de stijl van. En dit zal ongetwijfeld ook steeds verder worden aangescherpt. Maar dit is echt een opname van John Lennon uit 1978. Maar dan losgekoppeld van die gitaar op de achtergrond. Ja, nee, dus, maar dat bedoel ik ook niet. Nee, daar twijfel ik ook niet aan. Maar ik bedoel, in de toekomst. Dat het zou kunnen zijn dat er gewoon een AI geproduceerd en uitgevoerd nummer van de Beatles alsnog uitkomt. Wat zou je ervan vinden als het gebeurt? Nep. De doodeng. Ja, maar sterker nog, wij moeten onze baan toch ook allemaal gewoon veilig moeten kunnen stellen op deze manier. Want als iedereen ons maar kan nadoen. Ja, we maken een radioprogramma in de stijl van Gerard Ekdom. Ja, nou ja, vier slechte woordgrappen en je bent een heel end. Kun je wel later naar bed vanavond, dat scheelt. Ja, dan kan ik wel uitslapen. Ja, dat is ook een voordeel natuurlijk. Ja. Ja. Nou ja, goed, het is eng in ieder geval, maar laten we het nu maar omarmen en er zoveel mogelijk van genieten. Het was emotioneel voor de bandleden en dat is het ongetwijfeld voor met name jou als grote Beatles fan. Ook op het moment dat je het nummer voor het eerst hoort, lijkt mij. Wij kunnen ook dat niet denk wachten. Ik wel. Dankjewel, Gerard. En graag gedaan. En waar we ook niet op kunnen wachten, dat is natuurlijk de wedstrijd tussen Brighton en Hove Albion en Ajax. Dat wordt de derde Europese wedstrijd voor Ajax deze groepsfase. Met een nieuwe trainer, Hedwig Maduro, gaat debuteren. Jeroen Guter, goedenavond. Dan goedenavond. Is de grote vraag natuurlijk, nieuwe trainer, betekent dat ook een nieuwe opstelling? Nou, dat valt eigenlijk heel erg tegen of mee. Het is maar hoe je het bekijkt. Hij doet eigenlijk precies hetzelfde als wat Maurice Stijn zou hebben gedaan, denk ik. Je moet uitgaan van de mogelijkheden en de onmogelijkheden. Hij kan bijvoorbeeld geen Jay Gorter opstellen, want die is geblesseerd geraakt tegen FC Utrecht. Dus speelt Ramai als keeper. Rens is nog altijd geblesseerd, dus zien we Guy terug in het elftal. Berghuis is wel weer beschikbaar, dus die krijgt een basisplaats. En dat gaat dan weer ten koste van Glinson. Man die nog twee keer scoorde tegen FC Utrecht. Maar voor de rest is het eigenlijk gewoon hetzelfde. Ik ga het even helemaal doornemen. Guy dus rechtsback, centraal achterin. Schoutalo en Hato. Linksback Sosa. Op het middenveld behalve Berghuis, Taylor en Tahirovic. En in de aanval Borges, oftewel Forbes, Brobby en Bergwijn. Dus Ajax zoals we het kennen in Brighton tegen Brighton en Hove Albion. En dan is het de vraag, zien we een andere instelling, zien we een andere passie, zien we een ander vertrouwen bij Ajax? En daar kunnen we natuurlijk nog geen antwoord op geven. Nee, en Hedwig Maduro zet Berghuis dus in de basis. Dat is toch best opvallend, hè? Na de berichten dat Maurice Stijn juist wilde dat Berghuis zou worden weggestuurd. Ja, dat was een heel opmerkelijke reconstructie van de Telegraaf, waarin inderdaad naar boven kwam dat Maurice Stijn wel verder wilde als trainer van Ajax. En eigenlijk had hij ook de garantie dat hij door kon tot medio november. Maar dan wilde hij wel af van Berghuis. Dat was een stoorzender, een saboteur in de selectie. En hij wilde af van Maduro, Hedwigus Maduro, die dus vanavond op de bank zit. Nou, Ajax vond dat te gortig. En toen is uiteindelijk onderling besloten om met Stijn te stoppen. Ja, en dan krijg je een situatie waarbij Maduro nu op de bank gaat zitten als interim trainer. En Berghuis dus gewoon in de basis staat als aanvallende middenvelder. Ja, is het dan vooral niet raar trouwens, Jeroen, dat er dan een nieuwe trainer komt en dat hij toch heel veel spelers eigenlijk handhaaft? Dat er niet echt grote veranderingen zijn. Ik bedoel, zo lekker gaat het niet bij Ajax. Ja, maar ja, wat is het alternatief is dan de vraag. En dan kijk je naar de bank en dan zie je al die spelers die zijn gehaald door Sven Mislintat, waarvan toch eigenlijk ook de consensus was dat ze niet voldeden, dan wel voldoen.

Vooraf was er al gedoe over het bezoek van Baudet. De universiteit wilde de lezing liever niet door laten gaan vanwege incidenten met eerdere gastsprekers. In de Verenigde Staten wordt nog steeds gezocht naar de man die gisteren om zich heen schoot in de stad Lewiston in de Amerikaanse staat Maine. Bij de schietpartij bij een bowlingbaan in een eetcafé kwamen zeker 18 mensen om het leven en 13 mensen raakten gewond. De politie heeft foto's van de verdachte gepubliceerd en inwoners opgeroepen om binnen te blijven. Kantoren en scholen in de stad zijn vandaag uit voorzorg gesloten. De verdachte is een getrainde schietinstructeur en reservist van het Amerikaanse leger. Afgelopen zomer zat hij een paar weken in een psychiatrische instelling. Tientallen paaltjes die in het centrum van Amsterdam waren geplaatst om sluipverkeer tegen te gaan, worden per direct weggehaald. Hulpdiensten hebben er te veel last van. De paaltjes werden op bruggen aangebracht om sluipverkeer in de woonwijken tegen te gaan. Maar ze zorgden voor problemen voor de brandweer, ambulance en politie. Zo kostte het de brandweer zeker 10 minuten om de paaltjes te verwijderen en de hulpverleners moesten ze daarna ook zelf terugplaatsen. Daardoor lukte het vaak maar net om op tijd te komen. Er wordt nog gekeken of het palenplan kan worden aangepast. Het weer, hier en daar regen, met in het zuidwesten lokaal ook met onweer. Ook de komende nacht regen, het koelt dan af naar een graad of 8. Morgen opnieuw wisselvallig met veel bewolking en van tijd tot tijd regen. Het wordt dan 11 tot maximaal 14 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Er staan nog twee files. Eentje op de A9 van Diemen naar Amstelveen bij Amsterdam Zuidoost. De vertraging is daar 10 minuten door een ongeluk. En door wegwerkzaamheden ook file op de A28 Utrecht-Amersfoort tussen Soesterberg en Leusden-Zuid. Daar ook iets minder dan 10 minuten op onthoud. ANWB, hoe kan ik je helpen? Ik wil graag mijn auto verkopen. Wil jij snel je auto verkopen? Met de ANWB Verkoopservice ontvang je binnen een werkdag een gegarandeerd bod. ANWB Verkoopservice. Voor snelle verkoop zonder gedoe. Voorkom een boete, verstuur op tijd je btw-aangifte. Doe je boekhouding eenvoudig en snel met... Vloerverwarming binnen één dag voor ieder huis of project? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en ontvang binnen één werkdag je offerte. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. Nu 15 maanden gratis. Vloerverwarming op je houten ondervloer? Ga snel naar warp-systems.nl. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. Nu in het Lalique Museum in Doesburg. Moega en tijdgenoten. En Koninkrijk van Kleuren in de prachtig gerestaureerde commanderij. Boek uw tickets op laliquemuseum.nl. NPO Radio 1. EO NOS. De lijn en omsteken. Met Robert Meder en Jan-Willem Wesseling. Goedenavond, daar zijn we weer. De grote vraag is, kan Ajax onder de nieuwe interim-hoofdtrainer Hedwiges Maduro een nieuwe start maken? Nou, de tegenstander in de Europa League is in ieder geval pittig, namelijk Brighton and Hove Albion. En singer-songwriter Job Roggeveen is de gast. Hij zit hier en het brein is hier achter het muziekproject Happy Camper. En hij zingt zelf ook weer na een periode van stevige podiumstress. En hij vertelt straks hoe dat ging. Goed, podiumstress, daar is geen sprake van bij Jeroen Grutter. Ongetwijfeld, die kan misschien ook wel een beetje genieten van het voetbal dat hij voorgeschoteld krijgt tussen Brighton en Ajax. De bal rolt. Hoe is de beginfase, Jeroen? Ja, toch nog altijd gezonde vlinders in de buik, hoor, Robert. Ah, fijn. Bij, ja, natuurlijk. Als je dat niet meer hebt, moet je ophouden. Nee, ja. Stand 0-0. 3 minuten 43 seconden gespeeld in Brighton, Ajax. Ja. Toch interessant, hoor, om te zien wat er allemaal gebeurt. Ajax probeert heel, ja, hoe zal ik het zeggen, defensief eigenlijk te spelen. Heel rustig, linies kort op elkaar. Niet te veel risico's nemen. Tegenstander aan de bal laten. En dan proberen om er als het even kan uit te komen. Maar dat wil nog niet heel erg lukken. Het is een paar keer een roze naar voren geweest om maar even onder de druk van Brighton uit te komen. Want die ploeg is het langzaam maar zeker wel gewend geraakt om tegenstanders tegen te komen die het initiatief niet nemen. Die ook echt helemaal niets doen, alleen maar afwachten. En dat voorbeeld heeft Ajax duidelijk overgenomen. Hier in de eerste minuten van de wedstrijd, als er nu een ingooi is voor Ajax aan de linkerkant. Sosa terug op Hato, Hato op Tahirovic. Dat is de meest verdedigende middenvelder. En dan probeert Ajax er via de linkerkant uit te komen. Paas van Taylor in de richting van Bergwijn. Maar die kan worden onderschept door een van de Nederlanders van Brighton & Hove Albion. Dat is Jean-Paul van Hekken, de centrumverdediger. Ook Joël Veldman heeft een basisplaats gekregen. En de keeper van het Nederlands elftal, die zit op de bank. Bart Verbrugge heeft vandaag weer bankdienst. Afgelopen weekend ook al. Daardoor dachten we toch dat hij vandaag zou gaan spelen. Maar het is opnieuw Jason Steele tussen de palen. Verbrugge op de bank. Als Brighton nu aanvalt via de rechterkant. De tempobot probeert op te voeren. Veldman met een mislukt schot. Komt de bal terecht bij Mitoma. Dat is een Japanse dribbelkoning, mag je wel zeggen. Een fantastische speler. Die 1 tegen 1 geweldig is. Dat laat hij nu ook zien. Want hij kapt zijn directe tegenstander uit alsof het niets is. En dan is daar de eerste kans een schot van João Pedro. Dat naast gaat. Ja, het is allemaal leuk en aardig dat Ajax dus het initiatief overduidelijk neerlegt bij de tegenstander. En dat het daarmee probeert om de tegenstander ook in verlegenheid te brengen. Maar Brighton & Hove Albion heeft wel degelijk een aantal specifieke wapens. En Mitoma is er daar één van. Aan de andere kant op rechts staat Adingra. Dat is ook een gevaarlijke jongen in de spits. João Pedro en Ansu Fati. João Pedro, Braziliaan, Ansu Fati van Barcelona zou je kunnen zeggen tegenwoordig in de Premier League bij Brighton. Team met zeer veel kwaliteit met name voorin. Een team dat makkelijk scoort. En Ajax zal het echt niet eenvoudig gaan krijgen. Maar het wil voorlopig niet de problemen over zich afroepen. Is nu weer aan de bal. Heel rustig achterin rondgespeeld. Gaat het naar de keeper Ramay. Die schiet hem nu naar voren. Maar de bal kan niet worden gecontroleerd door Brobbey. Is hij terug via Taylor. Tahirovic, bal naar voren richting Bergwijn. Die moet van ver komen. Staat in dezelfde zone als Joël Veldman. Die kruist voorlangs en gaat dan neer. En dat wordt uitgelegd door scheidsrechter Frankowski als een overtreding. Waardoor Brighton een vrije trap mag nemen. Joël Veldman dus tegen zijn oude club. Opgegroeid bij Ajax. Maakte in 2020 de overstap naar Brighton. Vierde seizoen dus. Speelt heel veel, vrijwel altijd. Dit seizoen iets minder vaak basisspeler. Maar toch, na al die jaren in Amsterdam, heeft hij zijn plekje gevonden in Brighton. Waar hij wordt gewaardeerd. En waar hij dus onderdeel heeft uitgemaakt de laatste jaren van de opmars die deze club heeft gemaakt in het Engelse voetbal. Van ja, ploeg uit de onderste regionen. Opgeklommen naar de Premier League. Daar toch een tijdje lastig gehad. Dit is het zevende seizoen. Maar onder trainer Roberto De Zerbi, de Italiaan, echt uitgegroeid tot een van de smaakmakers. Een ploeg die je altijd wil aanvallen. Die altijd wil creëren. En veel spectaculaire wedstrijden heeft gespeeld in de afgelopen jaren. Het is, dat hoort u, niet super interessant. Brighton probeert het, komt er niet doorheen. Ajax verdedigt 0-0 na bijna 8 minuten in Engeland. Bij deze wedstrijd in de Europa League. Voetbalclub Telstar heeft morgenavond in de wedstrijd tegen Top Os 4 spelers minder tot zijn beschikking. De 4 maken geen deel uit van de selectie omdat ze niet in het speciaal ontworpen regenboogshirt willen spelen. De club speelt morgenavond in die regenboogshirts in het kader van Telstar All Together. Een boodschap die staat voor verbinding en inclusie. Want iedereen moet zich welkom voelen binnen het voetbal, zo schrijft de club. 4 voetballers weigeren nu dus dat regenboogshirt aan te trekken en behoren daarom niet tot de selectie. Een trainer Mike Snoeg heeft uitleg. Een prachtig shirt. Ik zou het aantrekken, maar het zit dieper. Hè? Dus het heeft niet met het shirt te maken. Het gaat er ook niet om wie het zijn. Alleen, wij zijn wel ambassadeurs van Telstar. Hè? Dus die witte leeuwen en tegenwoordig ook de witte leeuwinnen dragen zo graag die regenboogboodschap uit. Ja, dat het best wel jammer is dat er toch 4 spelers zijn die daar net even ietsje anders over denken. Wat hebben ze gezegd? Wat voor reden hebben ze opgegeven? De reden is dat het een hele brede boodschap is. Hè? Van niet uitsluiten, niemand, religie, vooral samen dingen doen. Hè? Maar vooral ook, en dat is echt Telstar, dat iedereen welkom is. Hè? En nu leeft er een beetje het gevoel hè, dat voor deze jongens niet geldt. Nou, dat is niet zo. Dit zijn echt 4 topgasten. Alleen, die staan ook achter al deze signalen, deze boodschappen van de regenboog. Maar ze willen, er zitten dingen tussen die ze niet willen promoten. De boodschap is, dat is tolerantie. Mm-hmm. En tolerantie wil zeggen, als ik nu niet deze beslissing van die vier jongens respecteer, ja, dan waar is mijn tolerantie dan? Hè? En, tolerantie gaat toch twee kanten op? Gaat twee kanten op, hè? Maar zij hebben deze beslissing genomen. Daar zijn ze niet van af te halen. Dus ik moet dat respecteren. En dat heb ik ook heel snel gedaan. Wat is jouw eigen gevoel hierbij? Hoe sta je in deze discussie? We hebben die laatste twee thuiswedstrijden tegen Jonge Ajax en MVV op een fantastische manier afgesloten. We zitten juist in die weg omhoog. Ja, dan is het gewoon jammer dat dat nu onderbroken wordt door iets wat veel belangrijker wordt gemaakt, en terecht, dan het sportieve. Dus ja, ik ben daar niet teleurgesteld over, maar ik had dat toch wel graag heel anders gezien. Ja, het gekke is, het is niet de eerste keer dat Telstar dit doet. Hè, zo'n maatschappelijk bewogen thema. Deze vier jongens zijn nieuw bij de club, maar ze hadden toch kunnen weten dat Telstar hiervoor staat. Nou ja, en misschien zijn wij daar zelf iets in tekort geschoten. Misschien moet je wel aan het begin van het seizoen, of sterker nog, wanneer je spelers gaat aantrekken, hey, luister vriend, je komt bij een club spelen die best wel een belangrijke functie heeft in de samenleving. En daar zit onder andere het regenbooginitiatief bij, maar nog veel meer zaken die vooral Pieter de Waard altijd zwaar ondersteunde en waar ik altijd een heel fijn gevoel bij had. Ja. Zijn er nog consequenties? Want het gaat nu om één wedstrijd, maar wat heeft dit voor gevolgen voor die jongens? Niets. En dan zou jij zeggen van, wordt dat dan zomaar geaccepteerd? Nee, dan gooien we weer die boodschap in het water. De boodschap is juist tolerantie. Zij Telstar-trainer Mark Snoei tegen onze verslaggever Ajot Kloosterboer. Goed, beginfase van Jeroen Grutter. Je zei net van ja, niet veel nieuws nog te melden. Misschien wel het nieuws dat Ajax zonder een tegengoal de eerste kwartier dreigt door te komen. Dat hebben heel veel mensen toch ook anders gezien in de voorbeschouwingen, toch? Ja, dat zou kunnen, maar zover is het nog niet. Hè? Nee, nog goede drie minuten. Brighton is er al een keertje dichtbij geweest. Maar de wedstrijd geeft weinig aanleiding om te veronderstellen dat er binnen drie minuten gaat worden gescoord door de Britten. Die wel de bal hebben. Wordt even breed gespeeld achterin. Van Dunk gaat het naar Van Hekken. Van Hekken gaat het terug naar Dunk. Die probeert dan Mitoma te bereiken, maar dat mislukt. Daar zit Tahirovic tussen, maar toch heeft Brighton de bal dan weer halverwege de helft van Ajax te pakken. Komt er een versnelling van João Pedro, goed ingestapt door Hato, die de bal daar speelt en ervoor zorgt dat er geen doorbraak kan komen daar bij Ajax. Toch goed om heel eventjes naar de stand in de pool te kijken. De wedstrijd tussen Olympique Marseille en AEK Athene, die is al afgelopen. Die begon vroeg om 6:45, eindigde in 3-1. Dat betekent dat Olympique Marseille de nieuwe koploper is in deze pool met 5 punten uit 3 wedstrijden. AEK blijft op 4 staan, dus ook uit 3 wedstrijden. En daarachter dus Ajax met 2 punten en Brighton met pas 1 punt. Dat is een cruciale wedstrijd, met name voor Brighton. Dat er hier doorheen dacht te kunnen komen, alleen is de paas op Adingra net niet zuiver genoeg. En zodoende kan de bal over de zijlijn worden gespeeld door Brighton. Komt er een ingooi voor Ajax, maar slaagt Brighton er op deze manier wel in om de druk op te voeren, mogelijk op Ajax, als Sosa die ingooi gaat nemen. Die maakt contact met Bergwijn, maar weet hem niet te bereiken. Nogmaals, Sosa via Adingra. Het bal nu helemaal omhoog. Kan worden gekopt. Dat gebeurt door Veldman. En die speelt tegenwoordig dus in Engelse dienst. Is het gevecht op het middenveld. Tahirovic speelt de bal terug. Komt die bal terecht bij Soutalo. Die wordt onder druk gezet door João Pedro. Soutalo neemt geen risico. Schiet de bal naar voren. En via een speler van Brighton gaat hij dan weer over de zijlijn. Ligt het weer even stil en Ajax vindt dat eigenlijk wel prima. Wil ongeschonden de eerste 15 minuten, de eerste 30 minuten doorkomen. En misschien van daaruit eens verder gaan kijken. We zagen net wel een beeld van de bank bij Ajax. Er werd wat overlegd tussen Maduro en Dave Vos. Dat is de coach van Jong Ajax. Die is doorgeschoven na het vertrek van Maurice Stijn. En wie weet dat de inzichten van Vos Ajax wel helpen. Dat, ja, je weet het natuurlijk nooit nu. Ajax in de aanval. Oh, Van Hekken legt die bal bijna in de voeten van Bergwijn. Maar die loopt vervolgens tegen de bal aan. Loopt hem over de achterlijn. En zodoende is het weer een doeltrap voor Brighton. Nou, dat kwartier gaan ze halen, Robert, want daar zijn we bijna. Stand nog altijd 0-0. Voorlopig heeft Ajax weinig te duchten van de tegenstander. Ja, nog 30 seconden, je weet nooit. Je weet nooit. Moet, nee, eerst maar naar de Happy Camper en de Single Life. Camper en A Single Life, gezongen door Pien Feit. En we draaien niet voor niets, want bij ons in de studio Job Roggeveen. Jij bent initiatiefnemer van Happy Camper. Yes. Was zanger, was even geen zanger. Je bent nu wel weer zanger, gaan we het zo meteen over hebben. Ja. Maar je zei meteen, oh wat leuk dat jullie Single Life draaien. Waarom is het zo'n bijzonder liedje? Nou, Single Life is wel echt een speciaal liedje. Want ik ben zeg maar componist en muzikant. Mm-hmm. Maar ik ben ook filmmaker met mijn animatiestudio Job, Joris en Marieke. Ja. Samen met Joris Operins en Marieke Blauw. En dit liedje is speciaal gecomponeerd voor een korte animatie waarmee die in 2015 voor een Oscar werd genomineerd. Dus en het liedje en de film gaan heel erg over dat je maar een enkel leven hebt en dat je daar misschien niet te gulzig moet zijn, maar rustig aan er doorheen bewegen. En daar gaat de film ook heel erg over. Ja, moet je niet. Wat bedoel je met dat je niet te gulzig moet zijn? Nou, als je te gulzig bent, dan is het misschien te snel op, zeg maar, of dan ben je zelf te snel opgebrand. Dus je moet er een beetje voorzichtig. Het is iets precairs. Nee, precairs, maar ook eigenlijk op een soort kalm tempo doorheen bewegen, zeg maar. Ja, goed. Ja. Het is een van de vele liedjes die je de afgelopen jaren gemaakt hebt met Happy Camper. Yeah, you know we are living halfway up the hill. Yeah, you know we are living halfway up the hill. En er is muziek van het collectief dat ook nog een lied heeft in een Nederlandse inzending voor de Oscars, namelijk Happy Camper. Alle grote studio's verwelkomden deze week de genomineerden. Want wie erkenning krijgt van de Oscar Academy moet wel goede ideeën hebben. Oh my god. It's so good. Ja, hier om mij heen staat Happy Camper, een groep muziekvrienden met als geestelijk vader Job Roggeveen. Ja, zootje ongeregeld zou ik bijna willen zeggen. Dit is jouw club. 10 jaar geleden begon ik Happy Camper. Een project waarvoor ik een heleboel zangers en muzikanten uitnodigde om mee op tour te gaan. We gingen op tour door Indonesië, speelden op festivals als Lowlands, Noorderslag en Into the Great Wide Open en wonnen als klap op de vuurpijl een Edison. Dames en heren, Jon van de Ven, Happy Camper! Yeah, you know we are living halfway up the hill. Yeah, you know we still live here. Ik word er helemaal blij van als ik dit hoor. Ja, zeker. Ja. Heb jij dat ook? Het is vooral een heleboel herkenning zo achter elkaar. Ja. Van allemaal dingen van door de jaren heen. Maar nu zeg je niet dat je er blij van wordt. Ik word er zeker blij van. Ik wou dat zeggen. Wat sprong eruit voor jou als je dit hoort? In die ene minuut? Ja, het moment dat Blauwtsoen even mij aankondigt op Lowlands was wel een heel bijzonder moment. Dat je gewoon. Tijdens die eerste tour hadden we dus. Weet je, ik heb ooit bedacht om 11 zangers te vragen om al die liedjes te zingen. Wat een beetje een absurd idee is. En weet je, dan ga je daarmee liedjes opnemen. Maar om dan ook nog die 11 zangers op een podium te krijgen, dat is een soort van ander verhaal. Ja, en dat tegelijk om die agendas precies, te laten dat, maar dat vonden mensen dus ook heel leuk, weet je wel. Dat je denkt van, een super onmogelijk plan. En laten we kijken of we gewoon allemaal er kunnen zijn. Dat is misschien voor jou dan juist de uitdaging. Maar precies, even over dat happy, dat snap ik nu wel. Want ik word er zelf happy van als ik het hoor. Nee, maar hoe zit het met die camper? Zaten daar die 11 wat lach je? Je geeft gelijk een lach. Het is eigenlijk de komende tour die we gaan doen in november en december. Daar hebben we het voor het eerst eigenlijk een camper waarin we op tour gaan. De bassist en de zangeres Lijnen, die hebben samen een camper. Dus daar rijden we mee langs de theaters. Ja, okay, maar de naam bestaat al langer. Zeker. Nee, het is vooral. Ik weet niet. We kwamen een paar moment op die naam, omdat de muziek zelf die ik schrijf, heeft iets heel frivol. En uplifting, zeg maar. Eigenlijk vanuit die sfeer kwamen we op een bepaald moment op die naam Happy Camper. Ja, gevoel van vrijheid misschien wel. Precies, ja. Gevoel van vrijheid. Ja. En daarom kwamen we meer met een idee voor een animatie ervoor. Met een yeti die de hele tijd kampeert. En dus dat campingthema kwam steeds overal in terug. En dat kwam dan ook weer tijdens de shows in een animatie. Ja. Vrolijkheid bij Happy Camper. De afgelopen weken niet zoveel vrolijkheid bij Ajax, Jeroen Gruter. Hoe is dat in de eerste 22 minuten? Nou, ze moeten er hard voor werken, maar het staat nog altijd 0-0. Want je ziet dat spelers meer met elkaar in contact zijn, elkaar coachen. We moeten elkaar nu ook coachen, want daar komt Brighton. Mitoma verspeelt echter de bal, gaat door op de tegenstander. Ligt er een van Ajax op de grond, krijgt de Japaner ook nog geel. En Ajax weer tijd om eventjes de boel neer te zetten. Er moet wel verzorging komen. Even kijken wie dat nou is. Dat is Berghuis die met het hoofd schudt. Die hebben we eigenlijk nog niet gezien in deze wedstrijd. Is nog niet in het stuk voorgekomen. Zet nu een bloktackle net op het moment dat wordt uitgehaald door Mitoma. Ik vind het overdreven van scheidsrechter Frankowski dat hij daar geel voor geeft. Maar bij Ajax vooral zorgen met betrekking tot Berghuis. Die nu moet worden opgelapt. En in goede doen is hij natuurlijk. Ondanks het feit dat hij de nodige zaken te verwerken kreeg in de media de afgelopen dagen. Een belangrijke factor binnen het elftal van Ajax. Maar het valt mee. Hij loopt weer. Hij staat nog altijd in het veld. Het spel is hervat. En een trap van Ramai in de richting van Forbes. Maar dat kan eenvoudig worden verdedigd door James Milner. De enige speler die in het eerste kwart van deze wedstrijd tussen de palen wist te mikken. Het was een niet al te geweldig schot. Makkelijk worden gepakt door Diant Ramai. En zodoende staat er nog altijd 0-0 in Brighton. Bij Brighton tegen Ajax. Goed, en dan nieuws dat we zojuist binnenkrijgen. Politicus Thierry Baudet kreeg vanavond een harde klap bij de ingang van de Universiteit Gent, waar hij een lezing zou houden. Op filmbeelden op sociale media is te zien dat iemand hem opwacht en vervolgens hard uithaalt en het hoofd van Baudet raakt. Een van de ooggetuigen van het incident was Wart Schoop, verslaggever van de VRT. Goedenavond. We hebben verbinding nu. Jazeker. Kunt u vertellen wat u heeft gezien? Ja, zoals u zei, net voor de lezing zou beginnen, die was gepland om 8 uur, kwamen wij daar aan en wij stonden daar net als vele mensen een beetje te wachten tot Baudet zou aankomen. We werden niet gecontroleerd of zo, of we dingen bij ons zouden hebben, dus we stonden daar gewoon op straat te wachten. En iets over 8 kwam Baudet dan ook echt aan en stond inderdaad iemand hem op te wachten die iets in zijn hand had en daarmee uithaalde. Baudet ook raakte op het hoofd, bleek later een soort oplooibare paraplu te zijn. Baudet, ja, die is meteen ontzet door veiligheidspersoneel dat daar aanwezig was. Het ging allemaal heel snel. En de politie die daar ook echt vlak tegenover het gebouw ook stond en ook in de buurt heel aanwezig was, is meteen tussen beiden gekomen en heeft die man die hem heeft aangevallen op de grond gewerkt. Het ging ook heel snel. Bleek om een vrij jonge man te gaan, die dus die paraplu bij zich had. Die is meteen naar de combi gebracht, die rechtover geparkeerd stond. En die man riep ook leuzes. Het leek mij een Engelse leuze te zijn in eerste instantie, met no to fascismus of zoiets in die aard. Maar later, als ik met collega's heb gesproken die Slavische talen spreken, bleek dat meer een Russisch of Oekraïnstalige boodschap te zijn tegen Poetin. En tegen het fascisme, dus dat zou wel iets te maken kunnen hebben met inderdaad Baudet, die daar dan toch als pro-Russische figuur optrad. Eerder was er ook al die avond protest in Gent, niet zo heel erg ver van de plek waar de lezing doorging, van een aantal Oekraïnse mensen, of toch mensen die affiniteit hebben met de Oekraïnse zaak. Zij stonden vlakbij het stadhuis in Gent met een grote Oekraïnse vlag en ook anti-Baudet-boodschappen. Dus ja, het wordt een beetje in die richting gekeken nu, dat het misschien daar iets mee te maken zou kunnen hebben. Maar het hele incident heeft echt luttele seconden geduurd en Baudet is gewoon binnengegaan en uiteindelijk dan ook gewoon aan die lezing begonnen. Ja, maar meneer Schouwen, ik zie nu ook dat de Vlaamse politicus Philip de Winter een filmpje van het incident heeft geplaatst op X, voormalig Twitter. En hij zegt er vervolgens bij dat de politie erbij stond en ernaar keek. Kortom, er stond erbij en keek ernaar. Maar als ik u zo hoor, dan was die beveiliging eigenlijk redelijk goed op orde, want die man was vrij snel gepakt, begrijp ik. Ja, ik denk dat meneer De Winter bedoelt dat de politie niet op voorhand mensen controleerde die zone binnenkwamen. Dat klopt ook. Hè. Dus was dus een openbare weg. We werden niet tegengehouden op voorhand. Onze rugzakken werden niet gecontroleerd. Het was wel zo dat de politie heel snel bij het incident was toen het uiteindelijk plaatsvond. Maar het is niet zo dat zij op voorhand preventief hebben opgetreden en iedereen hebben tegengehouden om te controleren. Ik denk ook dat dat een beetje te maken heeft met de inschatting dat ze ook zagen dat het protest voorheen zo klein was, dat die groep ook niet zo heel erg groot was en vredelievend was. Dus ja, Gent heeft op dat vlak ook een vrij goede reputatie. Het is een veilige stad waar het op zich allemaal vrij rustig blijft meestal. Maar kijk, de uitspraak van meneer De Winter klopt in die zin dat de politie inderdaad in de buurt was en het incident heeft zien gebeuren en pas heeft ingegrepen toen het net gebeurd was. Ja. Dat klopt inderdaad, ja. Nu was er in aanloop naar deze lezing ook al het nodige gedoe, toch? Hoe zat dat precies? Wel, het is zo, de lezing is georganiseerd door een conservatieve vrijrechtse studentenvereniging, KVHV heette zij. En zij hadden eerder gevraagd aan de universiteit om in een zaal van de universiteit een lezing te houden. Eerst was er een administratief probleem, die aanvraag was te laat ingediend, daardoor kon die niet doorgaan, dus die verzet. Dan was er een ander probleem waar de universiteit dat eigenlijk niet meer toelaten. En dan is die vereniging ook naar de Raad van State getrokken om dat toch af te dwingen. Dat is ook gebeurd en vandaar heeft die lezing ook vanavond plaatsgevonden of is die aan het plaatsvinden. Dus dat is, daar is de rechter eigenlijk tussen gekomen op een bepaald moment. Ja. Is er iets bekend over wat er met de verdachte gaat gebeuren? Op dit moment niet, of ik weet dat toch alleszins niet. Die man is gewoon naar de combi gebracht en verhoord. Ik veronderstel dat er uiteraard een proces verbaal opgesteld zal worden, maar hoe dat verder gaat, daar kan ik u nu niet op antwoorden op dit moment. Nee. Goed, meneer Schouwen, dank u wel. Wart Schouwen van de VRT. We zeggen bij dat we ook proberen om Thierry Baudet zelf nog even aan de lijn te krijgen. Dat is vooralsnog niet gelukt. Mocht dat lukken, dan hoort u dat natuurlijk vanzelfsprekend gelijk. Goed, het is inmiddels 21:30. Bij ons in de studio nog steeds Job Roggeveen. Met hem gaan we zo meteen praten over nieuwe muziek van Happy Camper. Maar het is inmiddels ook 21:30. NPO Radio 1. Hier is Jennifer Okkeloen met het NOS-journaal. Ja, u hoorde het net al even. Forumlijsttrekker Thierry Baudet is bij de Universiteit van Gent op zijn hoofd geslagen. Dat gebeurde voordat hij daar een lezing zou houden. Volgens Belgische media sloeg de dader Baudet met een opvouwbare paraplu. De dader is daarna direct afgevoerd door de politie. Het is niet bekend of Baudet gewond is geraakt. De VS en Qatar hebben afgesproken om de relatie van Qatar met Hamas te heroverwegen als de gijzelaarcrisis is opgelost, schrijft de Washington Post. Wat dat betekent is nog niet duidelijk. Hamas heeft op dit moment een politiek kantoor in Qatar. Of het daar weg moet is volgens de krant nog niet besloten. Nederlandse en Oekraïense vertegenwoordigers gaan komend weekend bespreken wat Nederland kan doen om Oekraïne ook op de lange termijn te beschermen tegen Rusland. De bedoeling is dat er afspraken worden gemaakt over bijvoorbeeld steun voor de luchtmacht en de luchtafweer. Nederland wil onder meer F-16's aan Oekraïne leveren. De twee nog levende Beatles, Paul McCartney en Ringo Starr, brengen op 2 november nog één nieuw nummer uit van de band. Het heet Now and Then. Het liedje werd in 1978 geschreven en gezongen door John Lennon in samenwerking met George Harrison. McCartney en Starr hebben het nummer afgemaakt. Langs de lijn en omsteken. Goed, het is iets na 9:30, half uurtje onderweg. Brighton tegen Ajax, Jeroen Grutte. Nou, dat gaat maar net goed nu achterin bij Ajax, waar Hato kort terugspeelt op Ramai. Die probeert de bal weg te schieten. Schiet er uiteindelijk tegen een speler van Brighton aan. João Pedro, de Braziliaan, die voortdurend aan het loeren is op allerlei buitenkantjes. Die wordt hem hier bijna geboden, maar uiteindelijk loopt dat goed af voor Ajax. Want via de Braziliaan gaat de bal over de achterlijn. Is het een doeltrap nu voor de ploeg van Hedwiges Maduro, die nog altijd op 0-0 staat. Dus na nu precies een half uur voetbal, af en toe kruipt Ajax wat uit de schulp. Het lijkt wel alsof het team wat vertrouwen heeft gekregen door het feit dat Brighton er nauwelijks doorheen komt. Maar nu is er in de omschakeling wel wat ruimte voor Brighton. Komt er een schot, maar dat lijkt helemaal nergens op. Een afzwaaien. En zo hebben we er wel meer gezien. Brighton wil aan de ene kant heel rustig blijven combineren, blijven zoeken naar openingen. Maar aan de andere kant, het moet echt winnen vandaag in deze thuiswedstrijd tegen Ajax om nog een beetje mee te blijven doen in de pool. En langzaam maar zeker zie je dus ook wat overhaaste beslissingen op het veld. Ajax houdt kortom eenvoudig stand in het eerste half uur in Engeland. 0-0. En weinig hoogtepunten. Oké, zometeen het vervolg. Jeroen Grutter. Ik zei het al, Job Roggeveen nog altijd bij ons in de studio. Hij is geestelijk vader, werd je net genoemd, van Happy Camper. Je vertelde het over de ontstaansgeschiedenis. Ja. Maar je bent zelf een vrij begaafd zanger. En toch vertelde je dat je een... Ja, nou ja, dat is toch zo. Tenminste, dat mag ik wel zeggen, denk ik. Toch heb je ervoor gekozen om heel veel andere zangers uit te nodigen. Ja. Om jouw liedjes ter horen te brengen. Ja. Hoe kwam dat zo? Ja, het kwam eigenlijk... Kijk, de eerste plaat kwam uit in 2011. En daarvoor had ik een andere band. En die band die ging uit elkaar om allerlei redenen. Ik ging die stap maken om een nieuw project te beginnen. En ik weet niet, ik durfde niet meer. Ik durfde niet meer die plek in te nemen op dat podium vooraan, zeg maar. Mm-hmm. En ik werd meer een soort... Ja, iemand die mensen bij elkaar brengt. Meer als een soort regisseur, weet je wel? Net zoals bij een film. Ik heb me wel eens vergelijken bij dat het eigenlijk een heel gek ding is als je als regisseur je eigen film gaat spelen. En zo voelde het voor mij op een bepaald moment een beetje. En wanneer kwam dat moment? Wanneer dacht je, ja, dit is het toch niet? Ik denk ook, ik had erover na zitten denken, ik wilde gewoon ook echt een stap maken in de muziek, weet je wel? En ik dacht op een bepaald moment, ik schrijf liedjes die volgens mij heel veel mensen kunnen raken. Mm-hmm. Maar toen ik het zelf zong, kreeg ik niet... Dat ik die stap verder kreeg. En toen dacht ik op een bepaald moment van ja, misschien moet ik gewoon een keer iemand anders ervoor vragen. Ik vond toen zelf dat mijn liedjes eigenlijk een betere zanger verdienden dan ik zelf mezelf zo zag op dat moment. En waarom legde je die lat zo hoog? Of ja, ik weet niet. Ik was gewoon heel, ik was op een bepaald moment, ja, mijn liedjes waren gewoon zo goed. Dus ik had gewoon een soort perfectionisme gekregen, zeg maar. En toen begon ik mensen te vragen. En ik leerde bijvoorbeeld mensen kennen als Tim Knol en Janne Schra. Die zaten een beetje in dezelfde scene qua bands waarin ik speelde. Ja. En als je die dan in één keer vraagt, dan wordt de lat nog hoger, weet je wel. Dus het werd op een bepaald moment steeds... want zingen is wel echt iets heel kwetsbaars, weet je. Je moet wel echt naar ja, iets in jezelf je stem is iets kwetsbaars, weet je. Je moet het gewoon echt wel durven brengen. Je moet je publiek aankijken, kan ik me voorstellen. Ja, bijvoorbeeld. Je wil mensen echt direct raken in hun hart, zeg maar. En... ik weet niet, op een bepaald moment kwam er gewoon veel te veel prestatie omheen hangen om dat hele kwetsbare zelf aan te durven gaan. Maar is het niet angst om te falen? Ja, zoiets, denk ik, ja. En de lat heel hoog leggen, zeg maar. Maar dat mag, dat is jouw perfectionisme. Dat mag, maar ik vergat een beetje dat ik het zelf ook gewoon heel leuk vind, weet je wel. En dat ik het heel leuk vind om mijn stem te gebruiken en daarmee een ander persoon te raken. Maar wat heb je ermee gedaan? Met die angst. Want zoals ik het nu begrijp, hoe lang heb je dan niet gezongen? Ja, vrij lang. Dus de afgelopen 12 jaar niet. 12 jaar, ja. Ja, wel. Ik zong altijd de demo's wel in, snap je? Dus ik zong dan een liedje in wat ik zelf had geschreven. En dan stuurde ik dat naar een zanger toe. Dan had ik het helemaal als demo ingezongen. Er is vast wel een zanger geweest die heeft gezegd... Zo, je kan best wel goed zingen, zeg. Ja, is ook gebeurd, ja. Wie was het? Ja, bijvoorbeeld Glenn Faria deed mee aan een plaat. Die vond dat, ja. En Blauwtoen ook. Die had het ook, weet je wel, die 10 liedje kreeg van... Nou, ik vind het eigenlijk heel mooi. Dus de mensen waarvan jij vond dat ze veel beter konden zingen en dat jij het niet kon halen. Die zeiden tegen jou dat je heel goed kon zingen. Maar je zei tegen jezelf, ja, nee, ikzelf durfde ik dat niet. Nee. Als je dit nu zo hoort, dat ik het zeg en dat jij het tegen jezelf zegt, is dat niet een beetje raar dan? Het is misschien een beetje gek, maar het is, je komt in een bepaalde rol terecht of zo, weet je wel. En ik was gewoon de rol van, ik vraag die mensen bij elkaar en ik run het project, zeg maar. Ja, maar je was ook een rol van jezelf. Ja, maar die was ik een beetje kwijt, denk ik. Ja, je was een beetje een andere zelf geworden. Ja, precies. Een overtuiging waar je zelf in begon te geloven. Denk het, ja. En het heeft ook wel wat tijd gekost op een bepaald moment dat ik Happy Camper even in rust heb gebracht. En toen ben ik gewoon wat liedjes gaan schrijven. En toen ontdekte ik eigenlijk mijn stem weer en hoe leuk ik het vond om dat ook in te zetten. Ja. En dat heeft pas nog even geduurd eigenlijk. Ik heb op een bepaald moment zangeres Lijnen erbij gevraagd, waarmee ik de nieuwe plaat heb gemaakt. En zij heeft eigenlijk mij geholpen om dat zelfvertrouwen te krijgen en samen zo'n plaat helemaal te zingen. Ja. Laten we eventjes nog luisteren naar die beginperiode van Happy Camper. Don't trust men who say they don't doubt this funny life at all. They have to buy a bigger car to prove they're so sure. The same thing that'll burn me down is to keep my feet on the ground. And both of them are. Want bij de meeste bands is natuurlijk de vocalist, de leadzanger, dat is zeg maar het meest herkenbaar. Yeah. Nu ben jij dat, zeg maar, degene achter de schermen. Yeah. Wat maakt dan Happy Camper tot een herkenbaar iets? Maar dit was je dus niet? Nee, dit was ik niet. Dit was Bauke Zoete. Gaat wel weer mee op tour. Born with a Bothered Mind, dat is ook goed om te zeggen. Ja, dat was eigenlijk het eerste liedje wat uitkwam. Ja. Nee, ik denk wat bij Happy Camper het hele bindende ding is, is echt die frivole kleine melodietjes die zo. Ik probeer melodieën te maken die gewoon meteen hop in je hoofd zitten, zeg maar. En waar je soort van vrolijk wordt voordat je het zelf doorhebt. Zeg maar. Ik denk dat heel erg de rode draad werd. Want ik vond het wel heel belangrijk als ik 11 mensen samen op één album zette, of daarvoor vroeg, dat het niet voelde als een verzamelalbum. Weet je. Het moest wel voelen als echt één project wat bij elkaar hoorde. Zeg maar. Ja, dus een rode lijn in zitten. Ja. Dus ik ben thematisch qua teksten en qua melodieën ben ik heel precies. Weet je. Ik moet je misschien nog wel preciezer zijn, omdat je niet dat herkenbare van één stem hebt. Precies, ja. Dus sommige vocalisten hadden er ook wel moeite mee met mijn timing. Zeg maar. Ik heb een heel gek soort timing die net iets te vroeg komt en gekke sprongetjes maakt en zo. Terwijl ook sommige zangers van nature wat luier zingen of wat meer ruimte nemen om improvisatie te doen. En ik was dan heel erg op elke noot moest op de juiste plek zitten. Zeg maar. Ontstaan er dan ook de hele tijd vrolijke melodietjes in jouw hoofd? Kun je er over straat lopen? Dat je ja. Ja, dat is eigenlijk wel aan de hand. Ja, de hele tijd komen er nieuwe. Dus als ik achter een piano ga zitten, dan heb ik meteen iets. Dus dat, en daar moet ik vaak iets mee, weet je wel. Dus dat komt soms in onze Job, Joris en Marieke films terecht. En het komt in Happy Camper liedjes, ja. Maar nu ga je me toch een beetje te snel. Want je hebt dan een soort van is het plankenkoorts of is het meer perfectionisme? Twee dingen, denk ik. Het is perfectionisme, maar het is ook, dat had ik bij de eerste plaat heel erg, dat ik bijvoorbeeld een vriendschap had die op dat moment wat stroef liep. En dat ik het zelf moeilijk vond om tegen iemand echt te zeggen waar het op stond, bijvoorbeeld. Maar als er dan iets moeilijk speelt in mijn leven, komt dat vaak snel in een liedje terecht. Of dan zit er in één keer een zin in mijn hoofd, weet je, die het eigenlijk mooi vat. Maar als je dan die zin die eigenlijk dat heel erg vat alsnog gaat zingen, dan hoort diegene alsnog dat, weet je. Dus het voelt heel kwetsbaar. Ja, je kan dan niet zeggen, ik heb een liedje voor je gemaakt. Nee, ik net zo goed zeggen. Precies, inderdaad. Ja, ik denk dat ik daar lang last van heb gehad. Van echt raak tegen iemand durven zeggen wat er eigenlijk wat er speelt binnen je. Zeg maar. Dat is toch voor iedereen moeilijk? Ja, is ik zo. Maar bij mij krijgt dat dan de vorm dat er een liedje ontstaat. En dan voelt het ergens veiliger dat ik dan een zanger daartussenin plaatste, weet je. Dat ik me daar lekker achter kon verbergen. Maar zong je niet stiekem ook gewoon thuis of in de auto? Of dat je zong toch wel? Ja, nee, zeker. Ja, doe ik wel, ja. Maar dus lang niet op plaat en niet op het podium. Maar wanneer was dan het moment dat je dacht van, ik ben er nu wel aan toe? Ik denk dat het goed is dat ik het weer ga doen. Ja, voor het publiek ook. Ja, dus wat ik zei net, dat Happy Camper even in pauze had gelegen. Ik ben toen echt me heel gaan storten op instrumentale muziek. Dus ik ben ook pianist en componist. Dus dat doe ik ook, zeg maar. Op een bepaald moment merkte ik dat ik heel veel pianostukken had geschreven. En ik kwam gewoon steeds weer terug op zingen, weet je wel. Gewoon teksten die in mijn hoofd kwamen en dat ik daar liedjes van aan het maken was. En toen had het misschien ook zo lang geduurd dat ik voelde van, oké, nou wil ik het eigenlijk niet meer loslaten, weet je wel. Dan had ik een nummer ingezongen dat ik dacht, ja, dit is gewoon eigenlijk mijn nieuwe standaard. Ja. Ja. En ben je dan niet meer te kritisch op jezelf? Die hoge zangstandaard die je jezelf oplegde, is dat er nu uit? Ik denk dat ik nu iets meer kan genieten van iets wat ook imperfect is. Zeg maar. Kijk, er zijn heel veel zangers die ik echt te gek vind. Ik bedoel, het ging net over de Beatles. John Lennon zong ook niet per se perfect, weet je wel. Maar er zat zoiets intrigerends aan zijn stem, weet je wel. Wat juist iedereen er helemaal intrekt. Dus van dat soort muziek hou ik zelf ook heel erg. Wow. En dat, ja. Dat probeer ik zelf ook meer op te zoeken. Daar goed naar te luisteren. Maar joh, de eerste keer dat je dan na al die tijd voor het publiek staat en moet gaan zingen. Ja. En dan met name, denk ik dan, de laatste minuut voordat je op moet. Ja. Weet je nog wanneer dat was? Ja, zeker. Ja, ik heb in juni in Tivoli gespeeld. Heb ik een solo show gedaan met pianostukken en twee liedjes ook gedaan. Als een soort, oké, we gaan nu, ik ga najaar die tour doen. Ik moet toch even een beetje gaan inkomen, ja. Ja, en het gekke is, als ik eenmaal op zo'n podium zit, dan vind ik het helemaal niet zo. Daar had ik het niet over. Ik had het over die ene minuut voordat je op moet. Dat voordat je moet. Ja, nee, dat, die minuut is niet te doen, ja. Wat dan? Wat dan? Ja, gewoon, nou ja, vlak voordat je het podium op moet, dan komen er nog net allemaal dingen in je hoofd. Van, oh, wacht, ga ik dit wel onthouden? Weet je, hoe komt het waarom allemaal over? Doe ik dit? Ja, maar het is toch, ja, het is echt een cliché van je welste. Maar als je op een podium staat, dan is dat er niet meer. Want dan zit je gewoon in die concentraties. Ja. Ja. Hoe zorg je dan, want je zegt net, het is moeilijk om en de regisseur en de zanger te zijn. Dat vond je in ieder geval 10 jaar geleden. Ja. Hoe combineer je dat nu? Want nu ben je het opeens allebei. Ja, nu ben ik het allebei, maar nu moet ik ook zeggen dat ik die rol dus deel met, ik noemde net Lijnen, zangeres. Ik heb echt die plaat met haar gemaakt en zij is iemand die aan wie ik me heel gewaagd voel. Zeg maar. Dus wij zijn echt een heel goed duo daarin. Dus ik heb eigenlijk ik ben nu onderdeel van de zangers, want er gaan meer zangers mee op tour, zeg maar. Ik ben gewoon één van hen die zingt en met Lijnen ondersteunen met gewoon het hele project. Dus die rol had ik misschien ook nodig om dat te kunnen delen. Ja. Ja. Blijf nog heel eventjes zitten. Dan gaan we zo meteen nog heel eventjes luisteren naar die muziek van jou en Leiden. Maar we gaan ondertussen naar dat andere nieuws van vanavond. Namelijk het nieuws over Thierry Baudet. Ja, want u hoorde het net al. Thierry Baudet van Forum voor Democratie kreeg vanavond een harde klap bij de ingang van de Universiteit Gent. Waar hij een lezing zou houden. Meneer Baudet, goedenavond. Goedenavond. Hoe is het met u? Ja, naar omstandigheden goed. Godzijdank viel het mee. Ik heb mijn lezing kunnen geven nadat ik even achter een glaasje water heb gedronken. Maar het was natuurlijk wel heel erg naar dat dit gebeurt. Ja, er zijn een paar filmpjes op sociale media verschenen. En daar zag het er echt wel behoorlijk als een behoorlijke klap uit. Niks eraan overgehouden. Nou, dat weet ik nog niet. Ik heb wel een enorme bult op mijn hoofd. En we gaan het natuurlijk nog even laten nakijken. Maar kijk, het is gewoon verschrikkelijk. Dit is natuurlijk het gevolg van een enorme demoniseringscampagne. We hebben een vredelievende boodschap. Wij willen bepaalde dingen beleidsmatig anders. En het is zo belangrijk dat we op een normale manier in discussie blijven met elkaar in dit land. Ja, snap ik. En even terug naar het moment zelf. U komt aanlopen en wat gebeurt er dan precies? Het ging heel snel. Ik kwam aanlopen inderdaad. En ik werd van de ene kant afgeleid, van de rechterkant. En toen sprong iemand uit de linkerkant op mij af met een soort paraplu. Maar volgens mij was daar iets mee gedaan. Want volgens mij zo hard kun je niet echt een normale paraplu slaan. Maar dat moet nog een beetje blijken. Maar die sloeg mij heel hard op mijn hoofd. En toen... Ik had niet echt door wat er gebeurde, maar ik werd meteen meegenomen door de beveiliging het gebouw in veiligheid gebracht. En de dader of daders die werden direct opgepakt natuurlijk. Maar het leek echt op een soort ambush, een soort hinderlaag die ze hadden opgezet. Ja. Van een VRT-journalist begrepen wij zojuist dat de man die u sloeg ook wat geroepen zou hebben. Heeft u dat kunnen horen? Nee. Nee, ik was daardoor even te verdwaasd daarvoor. Ja, nee, dat kan ik me natuurlijk voorstellen. Het ging zo snel. Het was echt een aanval. Dus dan ben je even helemaal niet met je hoofd erbij. Ja. Gaat u nu weer naar Nederland? Of moet u nu ook in België blijven om dit af te wikkelen? Ik ga even overleggen met de deskundigen hier. Ik laat het even nakijken. Ja. Maar ik zal in ieder geval vanaf morgen de campagne in Nederland weer volgen. Want we moeten doorgaan met waar we mee bezig zijn. Ja, en wat betreft vanavond wensen we u natuurlijk sterkte. Politicus en lijsttrekker van Forum Democratie. Thierry Baudet was dat over de klap die hij vanavond kreeg bij de Universiteit van Gent. Die ging even voor Jeroen bij Brighton tegen Ajax. Ja, daar is ook een klap uitgedeeld. Ach, oké. Door Brighton. Oké. Want het is 1-0 geworden. Goal gemaakt door de Braziliaan João Pedro. Een minuutje of twee geleden. Na een prachtige actie van Mitoma die zich vrij speelde in het 16 meter gebied van Ajax. Met het rechterbeen de bal hard inschoot. Diant Ramay, de keeper van Ajax, kreeg dat schot niet onder controle. Moest de rebound toestaan. Er kwamen er twee van Brighton inlopen. En een van die twee, João Pedro, die schoot dus raak. En zodoende krijgt Ajax dus toch nog in de eerste helft het doelpunt tegen. Een van de weinige kansen uitgespeeld door Brighton. Dat wel heel geduldig is aan de bal. Ajax doet heel weinig. Is eigenlijk alleen maar aan het afwachten. De ruimte zo klein mogelijk aan het maken. Maar toch weet de thuisploeg er wel een aantal keer doorheen te lopen. Ook nu weer zo'n situatie in de middencirkel. Dan is het wachten en kijken tot mensen zich gaan vrijlopen. Totdat de paas naar voren, de verticale paas, gegeven kan worden. En als dat een keer niet kan, nou, dan speelt Brighton de bal gewoon even terug naar de keeper. En dan begint het weer van vooraf aan. Omdat Ajax eigenlijk voortdurend postvat zo rond de middenlijn. Nu Adingra die zich aanbiedt. En de bal krijgt maar glijdt dan weg. Maar dat heeft te maken met een overtreding van Brobbey. Die trekt de aanvaller naar achter. Dus komt er een vrije trap, een metertje of 10 over de middenlijn. Maar die vrije trap hoeft niet eens genomen te worden. Want na precies 45 minuten vindt scheidsrechter Bartosz Frankowski het genoeg. Dan gaat Ajax dus toch met een achterstand de kleedkamer in. Een kleine achterstand, 1-0 door die treffer van João Pedro. Maar ja, om te winnen of om een resultaat te halen, zul je toch ook offensief iets meer moeten laten zien dan Ajax heeft gedaan in de eerste helft. Want wat dat betreft was het allemaal heel karig. In de studio voetbalanalist Job Roggeveen. Ja, je bent liefhebber. Ik zie het allemaal gebeuren, maar ja, je bent liefhebber, hè? Ja, zo, maar ik weet er vrij weinig van. Ja, ja, nee, maar ik zat je ook maar te plagen. Merkte jij dat, want je hebt net uitgebreid zitten vertellen over die periode dat je niet durfde te zingen en nu eigenlijk wel. En dat je eigenlijk gewoon niet jezelf bent geweest, heel lang, omdat je niet zong. Merk je dan nu dat er iets van je af is gevallen op een of andere manier? Ja, zeker. Ja. Nee, ik had laatst ook, we hadden een hele mooie recensie in de Oor bijvoorbeeld, die gewoon het juist heel erg benoemde. Het muziekblad. Ja, precies. Ja. En ja. Ze noemden de plaat een zeldzaam mooie parel. Dus dat was gewoon heel fijn om te horen dat je dat. Weet je, dat ik dus niet het nodig heb om heel circus eromheen te creëren, maar dat ik gewoon integere mooie muziek moet maken. Weet dat is mooi, maar is het niet ook heel gevaarlijk om daar gevoelig voor te zijn? Het had ook een hele slechte recensie kunnen zijn. Zeker, ja. Nee, ik had wel voor mezelf gekozen van tevoren. Oké, dit, weet je, ik weet wat ik hoor als ik het opneem. En ik wilde gewoon dit heel graag brengen. Dus ik durfde daar. Bevestiging eigenlijk is het. Ja, maar kijk, als er een slechte recensie was geweest, was het niet het laatste liedje geweest wat ik had gezongen. Ja, snap je? Ja, ja. Alleen dan was het wel even een deuk geweest, ja. Komt de recensie meer binnen omdat het je eigen stem is die op die plaat staat? Ja, nu wel iets, ja. Ja. Ja, het is toch. Kijk, ik zal ook in de toekomst nog werken met zangers. Want ik vind het gewoon superleuk. Weet je wel, om gewoon samen met iemand. Want er zijn ook zangers die dingen kunnen die ik niet kan. Weet je wel, waardoor er iets heel nieuws ontstaat. Wat is van de Happy Camper zangers waarvan jij dacht. Nou, dat is zo fantastisch. Dat kan ik helemaal niet. Daarom moet hij of zij het zingen. Nou, jullie lieten net Bauke Zoete horen. Die allereerste liedje zong. Die heeft een soort kroederstem. Dat kan ik helemaal niet. Weet je wel, echt zo enorm uithalen met kracht. Dat is te gek. Maar ook. Bijvoorbeeld Janne Schra, die heeft een soort vrijheid in zingen. Wat ik echt te gek vind, dat ze dat zo kan brengen, weet je wel. En ik ben meer een intieme zanger, denk ik. En daar breng ik weer heel andere emoties mee omhoog. Ben je zelf ook een betere zanger geworden doordat je zoveel verschillende stijlen van dichtbij hebt gezien? Ja, denk ik ook. Ook door te horen, weet je, het gekke is, als ik dan met de zanger in de studio was, dan ben ik toch een soort regisseur, hoe ik dat zeg, dat ik het liedje voor me zie. En dan zie ik soms ook vocalisten ook nog met dingen struggelen, weet je wel. Ja. En het is niet zo dat het is gewoon een vakmanschap. En wat je ja, dat kan je goed onder de knie krijgen en je kan daar een vorm in vinden. Je wil vaak er iets mee vertellen. Maar zeg maar, dat heeft mij wel zelfvertrouwen gegeven dat je daar ook dus dat het ook een verkenning kan zijn. Dat je daar ook dingen een nieuwe plek in kan vinden. Ja. Wees niet bang, we gaan zo meteen echt nog even luisteren naar jouw liedje. Ik wou net zeggen, je zit hier nu bijna drie kwartier, meer dan drie. En we hebben je nog niet eens gehoord. Nee, precies. Vind het goed dat we nog heel even. Want ik ben heel benieuwd. Want dat is natuurlijk fascinerend aan Happy Camper. Dat je het met zoveel verschillende mensen doet. Maar jij maakt dan die liedjes. Hoe zorg je dan dat of Janne Sra of Blauwtsoen of Tim Knol eigenlijk jouw liedje wil gaan zingen? Ah, ja. Ik denk dat dat wel echt een muzikale klik was. En dat ik ook in die begintijd, ik had echt zo'n soort van overenthousiasme van, oh wacht, ik wil ook heel graag met diegene werken. En, moet je dan leuren? Ja, wel. En er zijn ook mensen die het niet mee hebben gedaan. Hè? Kijk, bijvoorbeeld Janne was dan iemand die heel graag de eigen tekst schreef, zeg maar. Dus toen kwam ik met een liedje aan en allemaal plannen. En dan zei ze, ja. En dan ging ze er toch een beetje haar eigen ding van maken. En andere zangers vonden het gewoon heel tof om mijn de tekst en liedje helemaal zo te brengen. Ja. Dus inderdaad, ik heb wel heel erg rondgekeken. En ook gekeken van, oké, als ik die stem wel heb, dan is die stem weer net iets anders. Weet je, het moest wel geheel worden. Ik wil ook weer niet dat er mensen inwisselbaar zijn of te veel op elkaar lijken. Maar Job, vertel nou even over Tim Knol, bijvoorbeeld, en Blauwtsoen, hoe je die binnen hebt geharkt. Nou ja, kijk, ik was in het begin ook een klein beetje dat ik dacht van dat Tim had gezegd van, oh, het klinkt wel leuk. En dat ik dan tegen Johannes Blauwtsoen zei van, nou ja, Tim Knol gaat ook meedoen, weet je wel, en andersom. Dus, terwijl dat nog helemaal niet zeker was. Niet zeker, dus kijk, maar ja, weet je wel, het gaat er uiteindelijk om dat ze gewoon zin hadden om met mij te werken. Heb je dat later verteld of niet? Nee, misschien wel niet. Oh, dus ze nu luisteren, deze, horen ze dat. Ja. Maar zullen we je dan nu ook even zingend laten horen? Weet je waar ik tijdens het liedje aan moest denken? Nee. Aan de parade Oh ja. Ja, dat snap ik wel. Het heeft wel een soort theatrale kant ook. Ja. Vandaar ook dat we de theaters in gaan. Ja, ja. Gelukkig maar, het werkt. Ja. Je zit wel een beetje verstopt, heb ik de indruk in het nummer, of niet? Qua stem, ja. Bedoel je? Ik zing dit nummer toevallig helemaal samen met Lijnen. Dus we zingen het echt helemaal met z'n tweeën. Ja. En in andere nummers ben ik weer meer gewoon ik echt wou zeggen, want ik denk even terug aan je eerdere verhaal. Of het een bewustzijn is dat je jezelf een beetje toch voorzichtig... een beetje veilig hebt verstopt. Ja, maar kijk, ik ben ook als persoonlijkheid iemand anders dan zo iemand als Blauwtoen... die echt uithaalt. En weet je, ik hou gewoon van mijn stem best wel zachtjes gebruiken. En het is toch een andere manier van zingen, denk ik. Ja. Ja. Andere liedjes krijg je dan. En de plaat is ook intiemer, hè, dan... Dus eerst hadden we echt die Happy Camper liedjes hebben altijd zo'n chanson-achtig gevoel. Weet je? En dan waren het echt soort van uitgelaten chansons. En nu, de nieuwe plaat heeft een soort dromeriger karakter. Zeg maar. Ja. Gaat dat ook een dromeriger karakter krijgen in jullie theatertour? Heet Around the Campfire. Dat klinkt op het eerste oor ook wat dromeriger. Ja, het is zeg maar, ik had wel het idee van, oké, ik heb nu de eerdere albums waren vaak met 11 of met 8 zangers of zo. En nu dus eentje met 2, dus Lijn en ik. Samen. En nu, ik had wel het idee, als je dan een tour gaat doen, dan wil ik toch weer dat gevoel hebben van, minstens een stuk of 5 of zo, weet je wel. Dus, we gaan nu met 5 vocalisten die theaters in, alleen er komt een soort van periode tijdens de show die wat meer focust op de nieuwe plaats. Hebben. Dus dan komt een soort dromeriger deel. En andere delen gaat het er weer meer op aan. Ja. De Botervassen is het. Ja, de Botervassen heet de plaats, ja. Ja, ook weer te maken met beëindigen van een lange relatie, volgens mij. Ja, zeker, ja. Het gaat eigenlijk... De Botervassen staat voor een aantal dingen. Dus inderdaad, je was ooit een stel, nu niet meer. Wie ben je dan nog alleen, weet je wel? Weer jezelf ontdekken, je autonomie vinden. Daar gaan veel teksten over. Mm. Maar de Botervassen zijn ook Lijn en ik die het samen zingen. En dan is er ook nog Yeti, genaamd Manfred. En dat is zeg maar een soort mascotte sinds de eerste plaat. En die heb ik eigenlijk teruggebracht naar deze plaat. Dus het artwork is steeds een kinderfoto met die Yeti erbij. En dat is eigenlijk een soort imaginaire vriend die ik zie als degene die mij de kracht geeft om mijn stem weer te gaan gebruiken. 12 november de première. Yes. Is dat iets waar je nou helemaal van naartoe leeft? Of zit er ook wel een beetje spanning bij dan? Oh, er zit zeker wel spanning bij, maar ik heb er wel heel veel zin in, ja. We hebben laatst een proefje gedaan in de Domkerk in Utrecht. En dat was gewoon heel fijn om met z'n allen samen te spelen. En nu, we beginnen in Ankerveen. We gaan naar de Kleine Comedie, de Tivoli Vredenburg, Rotterdam, de Gouden Schouwburg. Allemaal mooie plekken, dus heel veel zin in, ja. Ja, Happy Camper, zanger Job Roggeveen. Het is zo'n vrolijke muziek. De wereld zou eigenlijk vol moeten zijn. Zitten met jouw muziek en dan zou de wereld er volgens mij heel anders uit. Ja, toch? Succes met je theatertour. Fijn dat je er was. Dankjewel. Dankjewel. Wij gaan nog een uurtje door. Onder andere met de tweede helft van Brighton tegen Ajax. Het is bij rust 1-0 voor de Engelsen. Graag tot zo. NPO Radio 1. Umberto luidt het weekend in. André Pepkeinen zit er goed bij, Michiel. Ja, als je dit inderdaad vergelijkt, dan zie je inderdaad een wartime president die uit een vliegtuig rolt in Tel Aviv. En een soort van kleuterklas die niet eens een voorzitter kan kiezen. Met bijzondere gesprekken. Hoe vond je de plaat zelf trouwens van de Stones? Ik heb heel veel waardering voor de Stones. Het is natuurlijk een iconische band. Het is een legende. Dit kan alleen maar slecht aflopen. Ik heb heel veel waardering. En elke week de column van Peter Heerschop. Ik bedoel, ik heb ook een broer en een zus. Maar ik begrijp best dat mijn ouders extra trots zijn op degene met een eigen column op de radio. Avro Tros. Morgenmiddag van 2 tot 4. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Zo, nou. Al die meningen hier op de radio. We vinden overal wat van. En morgen is er weer iets nieuws om weer iets van te vinden. Leidt lekker af van de grotere vragen, vind je niet? Het Humanistisch Verbond daagt jou uit. Ga eens bij jezelf te raden wat er volgens jou echt toe doet. Bestel gratis ons boekje Gedachtekracht. Met 16 inspirerende vragen waarop alleen jij het antwoord weet. Kijk op humanistischverbond.nl/gedachtekracht. Blijf nieuwsgierig naar jezelf. Laat de zomer vroeg beginnen. In maart zelfs. Hoe? Door van de nazomer te genieten in Australië of Nieuw-Zeeland. Ze liggen beide veel dichter bij de evenaar dan Nederland. En dus is maart-april een heerlijke periode om Australië of Nieuw-Zeeland te gaan ontdekken. Kom naar Travel Essence voor uw op maat gemaakte reis. Voor met kleinschalige accommodaties, unieke belevenissen en heel veel genieten van de natuur.

Dat is weer chill met je. Oma, je bent echt mijn allesie. En je doet altijd zoveel voor ons. Maar je moet nu ook echt aan jezelf gaan denken. Je weet dat je wat aan je gehoor moet doen, hè? Ik ga wel met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers wordt u altijd geholpen door een gediplomeerde en star geregistreerde audicien. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiciens. Sloopmelk. Helaas overal verkrijgbaar. Kijk maar op wakkerdier.nl. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Robert Meder en Jan-Willem Wesseling. Welkom terug, een klein uurtje langs de lijn en omstreken nog, met daarin natuurlijk de tweede helft van Brighton tegen Ajax. Ruststand was 1-0 voor de Engelse ploeg. Ja, slecht nieuws voor als je van vogels houdt. Zwarte stickers op je raam helpen nauwelijks om te voorkomen dat ze daar tegenaan vliegen. Maar er is ook goed nieuws van de vogelbescherming, want UV-strips helpen dan wel weer. En Acte en de Munnik traden voor het eerst sinds 8 jaar weer op. Zometeen bellen we even met een kenner die erbij was. We gaan het allemaal bespreken na het belangrijkste sportnieuws van vandaag. Eerst maar even de pijnlijke avond voor AZ in de Conference League. De ploeg van trainer Pascal Jansen werd voor eigen publiek weggespeeld door Aston Villa. 4-1 in het voordeel van de Engelse club dus. Ajax speelt op dit ogenblik in de Europa League tegen Brighton en Hove Albion. De ruststand was 1-0, tweede helft begonnen. Jeroen Grutter. Stand nog altijd 1-0. Overtreding gemaakt door Guy, de Deense verdediger. Vrije trap voor Brighton. Ajax heeft 1 keer gewisseld. Glinson is erin gekomen in plaats van Forbes. Dat betekent dat Berghuis naar de aanval is gegaan. En als we het hebben over aanval, dan wel aanvallen. Dat geldt nog altijd vooral voor Brighton, niet voor Ajax. Van het Europees voetbal naar de keukenkampioendivisie. Want Telstar-trainer Mike Snoei kan morgenavond 4 spelers niet opstellen. De voetballers weigeren om in de wedstrijd tegen Top Os een regenboogshirt te dragen. Dat is ontworpen in het kader van een campagne waarmee de club wil laten zien voor verbinding en inclusie te staan. De 4 voetballers zijn voor dat duel uit de selectie gezet, maar worden volgens trainer Snoei verder niet gestraft. 4 topgasten. Alleen, die staan ook achter al deze signalen, deze boodschappen van de regenboog. Maar ze willen, er zitten dingen tussen die ze niet willen promoten. Kjeld Nuis die start morgen niet op de 500 meter van de World Cup kwalificatie, van het World Cup kwalificatietoernooi. De regerend Olympisch kampioen op de 1500 meter heeft last van griep. 2 dagen geleden begon hij zich langzaam beter te voelen. Mijn ontstekingswaarde was wat gedaald. Toen dacht ik, oh, nou, dit is in ieder geval, ik heb het ergste gehad. En dan even kijken. En toen ging ik even schaatsen en dat ging niet zo heel goed. Gisteren ging al iets beter en ja, vandaag voelde het wel oké. En per dag word ik wel beter. En of ik op tijd fit ben, gaan we zien. Maar ik ben wel strijdbaar. Nuis hoopt nog wel te kunnen starten op de 1500 meter van zaterdag en de 1000 meter van zondag. Bondscoach Andries Jonker weet nog niet zeker of hij morgen in het Nations League-duel met Schotland kan beschikken over Viviane Miedema, Victoria Pelova en Wieke Kapteijn. De laatste raakte deze week op de training geblesseerd aan haar schouder. Kapteijn schreeuwde daaruit van de pijn. En toch heeft Jonker inmiddels goede hoop dat de middenvelder morgen voldoende hersteld is. Ja, dat is pijnlijk. Hè? Iedereen die gejudo'd heeft of gehonkbald heeft, die kent dat soort verschijnsel wel. Pijn aan de schouder, dat is echt heel pijnlijk. Maar ja, kan je daarmee spelen of niet? Daar gaat het om. En ja, er lijkt geen ernstige blessure ontstaan te zijn. Daar zijn we blij mee. Vandaag in ieder geval kon ze het veld op en dat was heel wat. En tot slot, Tellen Griekspoor die heeft de kwartfinales bereikt van het indoor-toernooi in Basel. Hij won een 2 sets van Alex de Binauer. Die 13e staat op de wereldranglijst. In Brussel zijn de Europese regeringsleiders vanavond bijeen. Vooral om te praten over de oorlog tussen Israël en Hamas. En het kostte de grootst mogelijke moeite om tot een gezamenlijke verklaring te komen over de situatie in de Gaza-strook. Maar correspondent Arie Stemmerding in Brussel. Ze zijn eruit, hè, hoorden we net in het bulletin. Ja. Een paar minuten geleden, een kwartiertje ongeveer, kwam het bericht dat ze eruit zijn. Maar het heeft inderdaad behoorlijk wat voeten in de aarde gehad. In totaal 5 uur lang hebben ze met elkaar gepraat over Israël en deze verklaring. Ja, en wat is er uitgekomen uit het overleg? Nou, ze roepen op tot een humanitaire pauze, dus gevechtspauzes in de Gazastrook, zodat die humanitaire hulp daar ook veilig geleverd kan worden. En juist over die oproep, daarover was heel veel discussie, omdat sommige landen het niet fijn vinden om druk bij Israël te leggen om de wapens tijdelijk stil te neer te leggen. Omdat ze vinden dat Israël het volste recht heeft om zich te verdedigen tegen dat terrorisme van Hamas. Ja, en hoe komt het dat ze dan, ondanks dat het zo ingewikkeld was, nu toch bij elkaar zijn gekomen? Nou, omdat ze ook wel zien dat het heel belangrijk is om meer eensgezind op te gaan treden. De afgelopen weken zagen we een Europese Unie die vooral discussieerde, die weinig eensgezind samen naar buiten trad. Maar als je toch nog enigszins een diplomatieke speler wil zijn in dit conflict, is het natuurlijk wel belangrijk om ook met één mond te praten en een duidelijke boodschap te hebben. Goed, die is er dus voor nu. Vanavond is het er, maar we zullen moeten zien hoe lang die eensgezindheid er is. Die oorlog is pas net begonnen. Ja, dat is dus waar. Dan moet dus iedere keer voor een nieuwe verklaring ook opnieuw vergaderd worden. Ja, dat ligt eraan of ze weer met een verklaring willen komen. Maar ja, als je als EU samen naar buiten wil treden, is het uiteindelijk zo dat alle 27 landen het er unaniem over eens moeten zijn. Mm. Zo gaat dat met buitenlandbeleid. Nou ja, en je ziet dus dat dat soms wat langer duurt dan heel veel landen zouden willen. Oké, maar inmiddels zijn ze er dus uit. Dankjewel voor je toelichting vanuit Brussel, onze correspondent Ardy Stemerding. Gaan we weer terug naar Brighton tegen Ajax. Zie jij lichtpuntjes eigenlijk bij Ajax, Jeroen? Nee, ik zie geen enkel lichtpunt. Sterker nog, het is 2-0 geworden zojuist voor Brighton en half Albion. Na een snelle omschakeling van de thuisploeg. Adingra met de paas op Ansu Fati. Die maakt een diagonale loopactie. Komt aan de bal in het 16 meter gebied. Schiet heel snel door de benen van Schoutalo. En doelman Ramai is dan verbaasd en verrast. En kan geen hand uitsteken. En zodoende pakt Brighton en Hove Albion het juiste moment. Want dit was een moment waarop Ajax eigenlijk juist met een paar mensen naar voren aan het lopen was. En dan zie je dat de afstanden niet meer kloppen onderling op het veld. En dan een ploeg als Brighton en Hove Albion profiteert daar onmiddellijk van. Ja, wat moet je ervan zeggen van dit Ajax? Dat zich heel nederig opstelt eigenlijk. Heel verdedigend voetbalt. Zichzelf heel klein maakt. Het wil eigenlijk niets weggeven. Maar dan komt het toch op achterstand. En dan moet het wat meer naar voren gaan spelen. En dan zie je onmiddellijk weer dezelfde fouten die we in de voorgaande maanden ook hebben gezien. En dit kan haast niet anders of een nog veel grotere nederlaag gaan worden als Ajax. In ieder geval blijft volharden in aanvallend voetbal. Dat is er wel een beetje ingekomen met de komst van Glinson. Maar ja, tegelijkertijd met alle gevolgen van dien. Want dit kan Ajax zich niet permitteren tegen Brighton en Hove Albion. Nee, ik zie heel weinig lichtpuntjes, Robert. Het enige is dat Ajax pas in de 42e minuut een doelpunt tegenkreeg. Maar dat weet iedereen, een wedstrijd duurt langer dan 42 minuten. De wedstrijd duurt 90 minuten en als je eenmaal op achterstand komt, dan kun je dat niet zo 1, 2, 3 meer rechtzetten. En wat dat betreft voorzie ik een zware tweede helft voor Ajax. 2-0 dus door die treffer van Ansu Fati voor Brighton en Hove Albion tegen Ajax. Maar ik maak hier dus uit op dat je ook de hand van Maduro dus nog niet ziet. Ja, het is misschien ook een beetje snel. Maar als je helemaal geen verandering ziet, dan zijn ze tot vanavond in ieder geval niks opgeschoten met het ontslaan van Stijn. Nee, het probleem is natuurlijk veel en veel groter dan dat. Je ziet wel wat veranderingen die hij heeft toegepast. Terwijl hier de volgende bijna wordt binnengeschoten. Deze weer van Ansu Fati vliegt langs de paal. Langs de voor Ajax goede kant van de paal. Maar wat werd hij weer makkelijk vrijgespeeld door Mitoma. Ja, nu valt Ajax weer als het bekende loszand uiteen. Maar je zag wel de hand van Maduro, als je dat de hand van Maduro kunt noemen. Namelijk gewoon een ploeg die heel ver terugliep om zoveel mogelijk de ruimte te ontnemen bij de tegenstander. Dat noemen ze ook wel in jargon de bus parkeren in of voor het eigen 16 meter gebied. Met veel mensen daar gaan staan. Maar ja, in de tegenaanval heeft Ajax helemaal niets laten zien. En het zal nu dus wel moeten. Nu kan het wel uitbreken met Glinson over de as van het veld. Heeft op de rechterflank Berghuis bij zich. Berghuis, actie naar binnen toe. Schot Berghuis op de paal. Zocht de korte hoek, vindt hem bijna. Ja, Ajax moet nu alle schroom van zich afgooien. En is daar dan toch dicht bij een 2-1. Hoekschop snel genomen door Berghuis. Linsson, bal terug naar Berghuis. Nu de voorzet, die gaat richting tweede paal. Daar is ook Hato, maar de bal weggekopt. Schot van afstand van Sosa, bal komt niet ver. Nu moet Ajax natuurlijk wel ontzettend oppassen. Want Brighton Hove Albion zal proberen om heel snel om te schakelen. Al doet het dat niet, want het predikt even de rust. Het wil de rust terugbrengen in het elftal naar die actie van Berghuis zoals we hem kennen. Vanaf de rechterflank, bal aan de voet, tegenstander opzoeken, naar binnen toe trekken. En dan proberen uit te halen met het linkerbeen. Dat schot komt ook niet hard, maar wel gevaarlijk en raakt daarmee dus de paal. En zodoende komt de Ajax voor de eerste keer echt dreigend door. Nou ja, je weet het niet, maar ik zie voorlopig te weinig aanknopingspunten om te zeggen Maduro gaat zorgen voor succes daar waar Stijn er een enorme chaos van heeft gemaakt. Stand 2-0 als er 57 minuten op de klok staan. Niet alleen Ajax had een ongelukkige avond tegen een Engelse tegenstander. Dat gold ook voor AZ. In de Conference League verloren zij met maar liefst 4-1 van Aston Villa. En dat gebeurde ook nog eens in Alkmaar. Volgens AZ-trainer Pascal Jansen verloor zijn ploeg vooral door een paar slechte momenten. Als die wedstrijd gewoon wat langer in balans blijft, dan wil ik het nog wel eens zien. En we maken gewoon twee enorme errors waar we genadeloos op worden afgestraft. En wat ik daarna zie, dat is dan hetgene wat ik wel met mijn ploeg heb besproken. Na die 2-0, dan zie ik dat spelers zich een beetje gaan verstoppen. En niet meer met vol enthousiasme of met vol bravoure die ballen weten op te eisen. En vervolgens ook die ruimte achter de verdediging op te zoeken, die er echt wel degelijk lag. Maar je krijgt een beetje gezapen gedoe krijg je dan, omdat ze dan ja, toch wat in zichzelf kruipen, vind ik. Toch is er nog dapper gestreden, maar hoe pijnlijk is deze nederlaag? Nou, hij is pijnlijk in die zin dat we nu in Europa hebben we meer goals tegen dan in de Eredivisie over 9 duels. En dat is wel typerend. Dus we hebben een half uur in Bosnië hebben we een blackout gehad. Hè. Er is even het licht uitgegaan. Vervolgens hebben we 4 goals totaal onnodig geïncasseerd. Maar dat was volledig aan onszelf te wijten. En nu zie je gewoon dat je 2 goals, met name dus in die eerste helft, wat veel invloed heeft op de wedstrijd, zelf initieert ook. En dat daar baal ik van. Ja, praat jullie rustig door met z'n tweeën, gezellig. Dan kom ik even Pascal Jansen af, want de smet is binnen, is het altijd gelijk gezellig. Pascal Jansen, de trainer van AZ, hoorde nu zojuist. Ja, we waren helemaal afgeleid namelijk, want we zaten hier lekker te praten. En toen was een vogel tegen de ruit. Daar schrokken we van. Maar meestal schrikken wij niet er alleen van. Dan is het vooral voor de vogel vervelend. Want die kan het zomaar fataal worden. Dat is heel vervelend voor die vogel. Maar er is nog meer slecht nieuws. Want de vogelstickers die je daar tegenaan kunt plakken, ja, die helpen bijna niks. Het goede nieuws van deze week is ook dat onzichtbaar UV-folie wel werkt. Nou, Hanne ter Smette, we hadden het er al over. Goed dat je er bent. Van Vogelbescherming Nederland. Toch eventjes, jullie verkopen bij de vogelbescherming ook van die grote, we kennen ze, zwarte raamstickers voor vogels. Maar die werken dus helemaal niet. Nou, helemaal niet. Dat is iets te stellig gebracht. Alleen je moet je voorstellen dat zo'n vogelsticker vooral op een klein oppervlakte werkt, hè, met een klein raam. En het grote probleem bij vogels die tegen ruiten aanvliegen zit toch heel erg in grote gebouwen. Je kent de Zuidas als je dat voor je neemt. Met van die grote glazen raampartijen. Nou, dat is natuurlijk ook heel erg design tegenwoordig om zoveel mogelijk glas te gebruiken. Ja, dat plak je natuurlijk ook niet helemaal vol met die vogelstickers, met die raamstickers. En dat zijn wel serieuze problemen. Ja. Vallen de meeste vogeldoden ook bij die kantoorgebouwen? Nee, niet per se thuis? Er is niet keihard, zijn niet keiharde cijfers voor. Het gaat om honderdduizend vogels ongeveer op jaarbasis, is de schatting. Maar we zien wel dat er rondom dat soort gebouwen, dat daar wel vaker inderdaad raamslachtoffers vallen. Maar jullie hadden toch een actie met de vogelbescherming met die raamstickers? Kan ik me herinneren, een tijdje geleden, of niet? Of in ieder geval kwamen ze via jullie We verkopen ze sowieso. Op de markt, laat me het zo zeggen. We verkopen ze sowieso. En zeker als je gewoon thuis een normaal raam hebt, dus niet een hele grote schuifpui, en je plakt daar een sticker op, dan is het beter dan niks. Zo moet je het zien. Ja. Net als dat als je, dat is misschien een iets minder populaire oplossing, maar als je bijvoorbeeld je ruiten niet wast. Hè, of wat minder, dat die wat minder spiegelen, dat helpt. En wat we ook vaak zien is dat die stickers dan aan de binnenkant van ramen worden geplakt. Dus verkeerd worden gebruikt. Ze moeten juist aan de buitenkant, want juist die spiegeling van de ramen, die zorgt ervoor dat zo'n vogel het idee heeft dat het een open plek is waar die doorheen kan vliegen. Maar toen jij nog bij de natuurbescherming werkte, had je toen ook al in de gaten dat het niet werkte? Nou, ja, ik durf dit bijna niet te zeggen, maar ik heb jaren gewerkt bij het Naar de Meer. Waar we echt vaak last hadden van, hadden we ook hele mooie schuifpuien, prachtig mooie opgeknapte boerderijen met glas. En daar vlogen heel vaak boerenzwaluwen tegen de ruit aan. En wij dachten op een gegeven moment, gewoon zoals je als mens dan denkt, nou, als we daar nou een mooie afbeeldingen van riet tegenaan plakken, dan zien die vogels niet meer dat het glas is. En dan zal het wel minder worden. Ah, dat werd dus helemaal niet minder. Ik wil niet zeggen dat het erg werd, maar het werd in elk geval niet minder. En achteraf besef ik me, ook met dank aan mijn deskundige collega's bij Vogelbescherming, die we toen eigenlijk hadden moeten raadplegen, dat dat juist de suggestie wekt dat dat een veilige plek is. Dat daar dus riet is waar ze in kunnen schuilen. Dus op het moment dat jij, ook als je planten dicht achter je raam zet, dan wekt dat de illusie dat zo'n vogel daar even kan gaan uitrusten. Dat die kan neerstrijken in het denkbeeldige bos of op die plant of in die struik. Nou, dat is precies wat wij bij het Naar de Meer dus ook niet goed hadden gedaan. Zelfs als een foto van een heg op je raam doen. Dat is ja, een vraag nou ja, dat is, ja, het is heel naïef misschien, maar nee, dat leer je dan. Ja, zijn die vogels best slim eigenlijk, als je dat dan toch herkent door dat raam heen. Zijn er nou vogels die gevoeliger zijn voor ramen, of is dat een beetje willekeurig? Nou, dit is wel echt het seizoen van de vogeltrek. En wat we dan altijd zien, we krijgen stevast in deze tijd van het jaar heel veel meldingen van mensen die zeggen, ja, ik heb nu zo'n gekke vogel in de tuin die tegen het raam aan is gevlogen. Mm. En nou, 9 van de 10 keer is dat een houtsnip. Oké, wat is dat voor een vogel? Ja, dat is een vogel die echt in de bossen voorkomt. Ontzettend goed gecamoufleerd. Het is een bruine vogel, een beetje gek postuur. Een beetje breed en dan smal naar achteren. En dat is een vogel die vooral als het kouder wordt in de winter, als er bijvoorbeeld sneeuw ligt in de bossen, dan zie je heel erg dat die richting steden trekt. Dus waar het warmer is, waar dan nog voedsel te vinden is in de tuinen. Mm-hmm. En ook nu tijdens de trek, ze broeden vaak in het noorden, zijn nu op trek richting Frankrijk. En dan komen ze dus ook onze dorpen en steden tegen. En zij hebben, wat heel veel andere vogels niet, hebben ze echt een 360 graden view. Uh-huh. Dan zou je zeggen, nou, dan zien ze dus supergoed die ramen, maar daardoor kunnen ze dus veel minder goed afstand inschatten. En daardoor vliegen ze dus vaker ook tegen onze ramen aan. Dus dat is echt een soort waarvan we vaak zien van, oh, dat is er, die heeft echt last van onze ramen. Wat zijn er ook vogels die zich erop aan kunnen passen? Bijvoorbeeld de huismus, die zie je heel veel in steden. Merk je ook dat die weet hoe die gebouwde omgeving werkt? Nou, wat je vooral vaak ziet is dat vogels die wat wendbaarder zijn en dat die er minder last van hebben. Dus ik kan je voorstellen, zwaluwachtige, ja, Naar de Meer is dat iets minder goed voorbeeld, maar over het algemeen of roofvogels, die kunnen zich beter wenden en die kunnen dan vaak als ze dan toch zich beseffen, oh, dit is toch een ruit, dan kunnen ze echt nog wel rechtsomkeerd maken. En als je dan een wat loggere vogel hebt, een gans bijvoorbeeld, ja, die is natuurlijk gewoon minder wendbaar. Zo, dat heb ik één keer gehad. Een gans tegen. Ja, die ging er doorheen. Oh ja, nou ja, precies, ja. Echt een gat van 50 bij 50 in het raam. Echt, was volledig aan gehoord. Ja, nee, dat is maar het is precies zoals bij mensen. Het is echt een domme gans, was het. Nou ja, ik weet niet of dat. Ik bedoel, ik heb ook wel. Ik durf niet hard te zeggen. Dan krijg ik ook meteen een sticker, een etiketje als dom. Maar tegen een schuifpui aanlopen die dicht staat. Weet je, ja, dat is me ook wel eens overkomen. En dat is eigenlijk precies wat er bij vogels gebeurt. Als het gewoon helemaal schoon is en spiegelt, ja, dan zie je gewoon niet dat er glas zit. Heb jij dan ook wat aan dat speciale UV-folie? Nee, ja, dat is een hele goeie. Want er is inderdaad wel een oplossing voor dit probleem. En dat is UV-folie plakken op de ruiten. Uh-huh. Dat klinkt heel simpel. Dat is in de praktijk iets moeilijker, omdat het best bewerkelijk is. Hè. Stel, vooral als je naar die grote kantoorgebouwen 20 hoog, een beetje moeilijk. Nou ja, precies. Dat is best een ding. Ik hoop dat we daar in de toekomst wel wat mee gaan kunnen. En dat bouwbedrijven dit gaan omarmen. Oké, maar even 10 stappen terug. Hoe werkt het? UV-folie. Dat is een soort folie. En dat wij kunnen dat niet zien. UV-licht, maar vogels en heel veel andere diersoorten kunnen dat wel zien. Dat gebruiken ze ook bijvoorbeeld om roofvogels gebruiken heel erg dat ze kijken naar UV, omdat bijvoorbeeld muizen laten een spoor van UV achter. Echt? Ja, dus in de urine van muizen zie je bijvoorbeeld het UV-licht en daar kunnen we roofvogels dan ook hun prooi opsporen. Wow. Dus dat is heel, ja, dat is super handig. Ze hoeven niet te ruiken, zij zien gewoon een soort UV-lichtspoor en daar gaan ze dan achteraan. Ja, zeker. Ja. En nou ja, dat UV-licht wat wij dus niet zien. En dat folie zie je een heel klein beetje als je het weet, denk ik vooral. Als je het niet weet, dan zou je het waarschijnlijk niet zien. Maar als je dat op de ruiten plakt, dat is voor die vogels, dat zien ze dus wel. Dus dan is die spiegeling weg. En is er dan niet een kans dat ze denken van, daar loopt een muis en dat nee, staat dat werkt alweer, klauwen dat op werkt je. Alweer echt anders. Nee, ik begrijp je vraag, maar nee, dat werkt wel echt anders. Maar die folie, dat vind ik toch wel een ding om dat aan te brengen. Nou, weet ik niet. Als je dat gewoon Maar ik bedoel, op 1 hoog, 2 hoog, als je daar moet doen, is dat niet... Nou, kijk, als je dat gewoon gaat integreren met als je een kantoor... Weet je, we hebben zoveel prefab tegenwoordig. Als je dat echt helemaal aan de voorkant al gaat integreren. Alleen, wat je nu natuurlijk hoort, is dat het... Het is heel kostbaar. En dan denk ik zelf aan de plaatjes voor je telefoon, hè, de beschermglas. Ja. Dat moet natuurlijk perfect secuur geplakt worden. Maar er zijn gelukkig gesprekken en we hopen dat die steeds verder gaan. Dat we echt aan de voorkant al kunnen gaan voorkomen dat die glazen zo glas blijven, maar dat het folie erop was. Misschien van een bird pen of zo? Heet dat zo? Heb je ook nog. Heel goed. Je bent wel super op de hoogte. De bird pen, dat verkopen sinds we ook. Die gans dacht hij ook, ja, moet hij wel mee. Ja, nee, ja. Dat begrijp ik. Dat wil je niet nog een keer meemaken. Ja, dat is dus een pen die dat UV... Wat je daarmee kan tekenen, zeg maar. Dus dan kan je zelf mee het liefst verticale strepen op je eigen ruit zetten. Zo'n 10 centimeter achter elkaar of naast elkaar. En dat zie je zelf ook amper. Maar dat kan je gewoon zelf bij je eigen raam doen. En dat helpt ook heel erg tegen raamslachtoffers. Ja, kijk, dat vind ik dan wel weer een stuk handiger. Ja, toch? Ja, en dat kost 2 tientjes, geloof ik. Ja, nou ja, kosten, ja. Je hebt genoeg reclame gemaakt nu. Ja, sorry, ja. Lijkt mij wel. Vogels. Het is voor een goed doel. Ja, het is voor zeker. Een goed doel, ja, precies. Voor een goed doel. Goed, dankjewel, Hanne. Graag tot de volgende keer. Graag gedaan. Ja, dankjewel. Gaan wij weer naar Brighton tegen Ajax. Voorsprong van 2-0 voor de Engelsen toen we jou verlieten. Jeroen, kan Ajax daar nog wat tegen inbrengen? Nou, niet heel erg veel. Ajax probeert het wel. Zojuist een schot van Glinson, de invaller. Maar die inzet die zeilde een meter of 2-3 over het doel. Dat wordt verdedigd door Jason Steele. Geen Bart Verbrugge vanavond bij Brighton en Hove Albion. Wel Joël Veldman en Jean-Paul van Hekken die nu de bal krijgt. En dan krijgen we eigenlijk elke keer hetzelfde beeld. Het rustige rondspelen achterin. En net zo lang totdat er ergens ruimte wordt gecreëerd door een lopende speler. Vaak is dat Mitoma. Soms Adringa aan de rechterkant. Een overtreding nu gemaakt op de maker van de opening. Stefan João Pedro. Halverwege de helft van Ajax komt de vrije trap voor Brighton. Het is al met al een weinig enerverende wedstrijd. Omdat Brighton zich niet laat verleiden tot gekke dingen. Het voetbalt heel geduldig. Het wacht rustig op die paar momenten die komen en die zijn gekomen. En dat heeft toen ook onmiddellijk geleid tot 2 treffers. João Pedro 1-0, kort voor rust. 8 minuten naar rust. Ansu Fati 2-0. Fati inmiddels naar de kant. Ook Gilmore is gewisseld voor hen in de ploeg. Baleba en Buena Notte. En ook Ajax heeft doorgewisseld. Daar is Berghuis naar de kant gegaan. Evenals Tahirovic. En voor dat tweetal de jonge Belg Mika Gods en Branko van de Bomen. En dit Ajax probeert wat het kan. Maar het slaagt er niet echt in een vuist te ballen tegen Brighton. Dat stoïcijns blijft doorvoetballen, meestal via de linkerkant. Ook nu weer met Milner. Balletje weer rustig terug naar Groos. Dan gaat het weer naar die 2 centrale verdedigers. Die spelen de bal vaak naar elkaar toe. Dan komt Groos er weer bij. Zoals in dit geval krijg je een driehoekje. Is Mitoma nu van links naar binnen toegekomen voor een extra man in de as. Is er ruimte voor Milner. Dan geeft de bal mee. Brighton nu in de 16 van Ajax. Daar is de bal nu wel weer uit. Maar Brighton probeert toch nu de duimschroeven wat aan te draaien. Is het weer Milder. Die kijkt. Kan geen voorzet worden gegeven. Dus weer terug. En dat is dat geduldige positiespel van de thuisploeg. Waar Ajax eigenlijk totaal niet tegen opgewassen is. Kan een schot komen van Buena Notte. Maar die voert dan nog een actie uit. En dat geeft Van de Bomen dan de gelegenheid om de bal over de achterlijn te werken. Buena Notte wilde de bal door de benen van de tegenstander spelen om daarna uit te halen. Dat mislukt dus, maar er komt wel een corner in de 71ste minuut. Inmiddels nog 20 minuten. En hoe deze tweede helft zich ontwikkelt zal er ook nu niet heel veel tijd gaan bijkomen. Want het spel ligt nauwelijks stil en het voltrekt zich vaak in wandeltempo. Hoekschop kort genomen. Bal gaat terug naar Gross. Komt uit op de punt van de 16. Balletje binnendoor. Kan de bal nu worden voorgezet door Buena Notte. Eerste actie voorbij Gods. Die speelt de bal. Speelt niet de tegenstander die neergaat. En via de tegenstander, dat is dan de Italiaan, gaat de bal over de achterlijn. Dus komt Ajax uit deze situatie. Staat het 2-0. Maar ja, is de grote vraag. Kan dit elftal van Hedwiges Maduro ook in aanvallend opzicht nog wat laten zien. Goed, we wachten het af. AZ in ieder geval niet eerder vanavond in de Conference League. Grote nederlaag. Aston Villa won in Alkmaar met maar liefst 4-1. Vlado Veljanovski vroeg aan Bruno Martens Indy wat er nou toch misging. Zij waren heel effectief in de kansen die ze kregen. Ik moet zeggen dat ze niet heel veel kansen kregen. We hadden er wel iets beter uit kunnen zien, vond ik. In de momenten waar het echt om gaat, in beide boksen. Hoe heb jij vanaf de kant gekeken? Eerste helft zat je op de bank. Ja, wat ik net zeg, in beide boksen. Dus we gaan weer de doelpunten, denk ik, iets te makkelijk weg, vond ik. Waarin zij gewoon heel effectief waren. Die kans die Pavi toen kreeg, dat was ook wel een cruciaal moment, vond ik. Waardoor we iets meer vertrouwen naar voren toe konden houden op het moment als hij zou vallen, denk ik. Alleen, dat gebeurde niet. Dan ga je de rust in. Ik ging warm lopen en op een gegeven moment probeer je erin te komen. En de opdracht was dan ook om proberen aanvallend nog iets meer te creëren dan de eerste helft. Het lukt ook, jullie waren brutaler. Ja, absoluut. Dat lukt ook. Alleen de timing van de derde doelpunt, dat was niet gunstig van ons. Maar desondanks hadden we na die doelpunt die we maakten, vond ik ook dat we wat beter in het spel zaten. Maar alleen was het niet genoeg en het is niet genoeg. Dus. Ja, want ik zag je na die 4-1 ook tegen medespelers nog echt de boel oppeppen. Maar wat kan je dan nog als je ziet, het is nog een kwartier? Nou, kijk, je probeert gewoon nog jongens bij elkaar te houden. Kijk, het was een groot uitslag natuurlijk. Niet te open spelen, want dan wordt het, kan het zo nog meer schade opbrengen. Maar, is dat het? Er is dan geen geloof meer om bijvoorbeeld nog gelijk te maken? Nee, dat wordt natuurlijk heel lastig, dat weet je. Maar ja, je moet eerst defensief proberen nog de schade af en toe te beperken. Want ze waren gewoon heel effectief. Het gevoel wat we dan kregen na het doelpunt, dat smaakte wel naar iets meer aanvallend, het gevoel. Het was gewoon niet genoeg. Hoe frustrerend is dit? Hoe voelt deze afstraffing? Ja, het is natuurlijk niet. Het is wel een les. Het is een les van hoe effectief je moet zijn aan beide kanten. Op het moment als je de kans krijgt of de kans tegen krijgt. Hoe goed je moet verdedigen. Ik denk dat wel een les is, ja. Ja, elke handeling zijn ze sneller, dat bedoel je ook. Nou, gewoon effectiever. Je weet dat ze atletisch vermogen hebben. Bijna overal. Dus je moet zo weinig mogelijk fouten maken. En jammer genoeg was dat te veel. NPO Radio 1. Half elf, tijd voor het NOS-journaal met Jennifer Okkeloen. Europese leiders roepen op tot humanitaire corridors en gevechtpauzes om hulpgoederen Gaza in te krijgen. In een gezamenlijk statement bij de EU-top in Brussel zeggen ze zich zorgen te maken over de verslechterende humanitaire situatie in Gaza. Ze roepen op tot snelle, veilige en ongehinderde toegang en hulp om mensen in nood te bereiken. Forumlijsttrekker Thierry Baudet zegt dat het naar omstandigheden goed met hem gaat. Eerder op de avond werd hij bij de Universiteit van Gent op zijn hoofd geslagen met een opvouwbare paraplu. De dader zou ook een antifascistische boodschap hebben geroepen. Hij is direct afgevoerd door de politie. Amerikaanse troepen zijn vandaag opnieuw aangevallen in Irak, zegt het Pentagon. In een week tijd zijn er zeker 15 drone- en raketaanvallen uitgevoerd op een Amerikaanse basis in Irak en Syrië. Die aanvallen zouden een boodschap zijn van pro-Iraanse milities. De tientallen paaltjes die vorige week in Amsterdam zijn geplaatst om sluipverkeer tegen te gaan, worden alweer weggehaald. De hulpdiensten hebben daar te veel last van. Zo kostte het de brandweer zeker 10 minuten om de paaltjes te verwijderen. En ze moesten ze daarna ook weer zelf terugplaatsen. Langs de lijn en omsteken. Goed, Dortmund is de komende dagen de core van het EK darts. Maar liefst 5 Nederlanders komen in actie op het slottoernooi van de Europese Tour. Zojuist was het de beurt aan Raymond van Barneveld. Hij nam het op tegen de Engelsman Michael Smith. Ging niet helemaal goed, heb ik de indruk. Want hij verloor met 6-1 en is dus na de eerste ronde al uitgeschakeld op het EK. Ik hoor het dartgeluid op de achtergrond. En dan moet Thierry Boon altijd in de buurt zijn. En dat is hij ook, Thierry. Goedenavond. Ja, goedenavond. Heb je knap gehoord trouwens? Want ik sta toch wel heel erg ver weg van het podium. Ja, maar goed, die dartfans zijn niet echt stil. Kijk, hup, daar zijn ze. Zeg maar, waar ging het nou mis voor Raymond van Barneveld? Nou, het ging eigenlijk mis bij zijn tegenstander. Want het is de wereldkampioen Michael Smit. Dus dan weet je dat het niet bepaald makkelijk wordt. Van Barneveld sinds zijn comeback wel weer opgeklommen tot de top 30 van de wereld. Dat is best knap, maar echte uitschieters heeft hij niet. Dus hij is dan wel op grote toernooien, zoals het EK nu. Maar hij dringt nooit echt door tot de halve finale of tot de finale. En nu ging hij er dus af met 6-1. Hij gooide geen eens een 180er, de maximale score. En ik vroeg hem om een interview, een korte reactie. Maar hij was te teleurgesteld en liep stoïcijns door. Hij had er echt geen zin in, dus dit is wel weer een klapje voor Van Barneveld. Ja. Maar goed, eerder op de avond Danny Noppert, dat ging een stuk beter. Zo, dat mag je zeggen, ja. Hij had er zin in. Normaal gesproken Noppert, een hele stabiele speler. Soms een beetje saai. Presteert altijd wel goed, maar niet geweldig. Nou ja, vandaag wel. Hij heeft met 6-0 gewonnen van Andrew Gilding. Dat is de regerend UK Open kampioen. Noppert won hem dat jaar daarvoor trouwens, dus dat is wel grappig. Ja, Noppert die begon waanzinnig goed. Uiteindelijk ging het gemiddelde iets naar beneden. Maar alsnog eindigt hij ver boven de 100 en dat is prima in het darts. Ik sprak hem na zijn wedstrijd en hij was zelf ook wel een beetje verbaasd over zijn goede spel. Vorige week had ik echt een mindere week. Had ik, op Pro Tour had ik dan kwartfinale de eerste dag. En daarna, drie dagen daarna, dan presteer je weinig. En dan kom je thuis, ja, dan moet je wel weer focussen op dit toernooi dan. En dat heb ik gedaan, heb ik goed getraind thuis. En dat zie je wel weer, dan gooi je in één keer 106 gemiddeld. En lekker. Wat zegt jou dit over de rest van het toernooi? Want het is natuurlijk een kort toernooi. Zondag zijn de finales al. Kun je deze lijn dan doortrekken? Natuurlijk wil je dat, maar is dat ook logisch in zo'n kort toernooi? Ja, nou, dit was dan eerst na zes. Eerste tot zes. En dan de volgende wedstrijd is tot 10. Iets langere wedstrijd. Dus moet ik het wel langer volhouden. Maar 10-0, dat was wel lastig de volgende wedstrijd natuurlijk. Maar eerste 6-0 winnen is altijd wel lekker. Zeker voor de eerste wedstrijd. En om stappen te maken dit seizoen, dan is dat wel nodig op tv-toernooien. Weet je, op een vloer kun je het verschil niet maken. En op tv wel. Danny Noppert heeft zich met zijn overwinning overigens geplaatst voor de tweede ronde. Wordt zaterdag gespeeld. En daarin moet hij het opnemen tegen de oud-wereldkampioen Rob Cross. Ja, morgen, Thierry, dan is het dan de beurt aan Michael van Gerwen, Dirk van Duivenbode en Giant van Veen. Megatalent. Wat verwacht jij van morgen? Ja, ik moet je meteen even corrigeren hoor. Gian, gewoon met Nederlandse G. Alle Engelse collega's hier vragen ook. Hoe zeg je het nou? Gian. En dan zeggen zij, John. Dus dat is nog even oefenen voor de Engelsen. Ja, hij is ook nog niet super bekend, hè? Zeker niet in Nederland. Onder de volgers misschien wel, maar hij is 21 jaar. Hij wordt gezien als de beste speler in de categorie van de jeugd. Dat zijn de darters onder de 25. Hij doet het in die categorie bijvoorbeeld beter dan Michael van Gerwen ooit deed. Jaren geleden. Kortom, groot talent. Hij werkt nog 24 uur op Schiphol. Heeft zijn studie luchtvaarttechniek afgerond. Ook wel interessant, maar aan het eind van het jaar gaat hij stoppen met zijn werk om alle pijlen te richten op het darts. Ja, hij is al gekwalificeerd voor het WK, speelt nu dus het EK. En hij speelt morgenavond tegen een Australiër. He, wat gek op een EK. Ja, dat is ingewikkeld, maar dat kan gewoon in het darts. Tegen Damon Hetta. En daar heeft hij best wel kansen tegen. En je hoorde het Noppert al zeggen, het is een heel kort toernooi. Zondagavond zijn al de finales. Dus als je de eerste ronde wint, dan zit je meteen al bij de laatste 16. Dus wie weet, hij heeft wel, zoals we dat dan in het darts zeggen, het momentum. Gian van Veen. Oké, dankjewel Cherry Bone en succes daar. Theory Bone is het. Ja, Theory Bone. We gaan naar Jeroen Gruter bij Brighton tegen Ajax. Ja, het zou lekker zijn als er gewoon nog eentje inging voor Ajax. Voor het gevoel alleen al voor het Nederlandse voetbal. Ja, eerst maar even tegenhouden. En dat gebeurt ook. Ramai na een schot van invaller Boyan Lotte. Het is eigenlijk een stom vervelende tweede helft geworden. Na die 2-0 is er het nodige gewisseld. Ajax probeert het wel, maar heel rustig, heel stoïcijns blijft Brighton die bal maar rondspelen. Soms tientallen combinaties achterin. Ajax probeert het wel, wordt dan van het kastje naar de muur gestuurd. En ja, Brighton vindt het met die 2-0 voorsprong eigenlijk allemaal wel uitstekend. Een overwinning, daar was het wachten op voor deze debutant in het Europees voetbal. Verloor de eerste thuiswedstrijd met 2-3. Spectaculair van AEK Athene. Daarna een gelijkspel uit het vuur gesleept bij Olympique Marseille. Na een 2-0 achterstand toch nog teruggekomen in de diepe slotfase tot 2-2. Maar winnen, dat was het grote doel van de ploeg van Roberto de Zerbi. En hoe dat dan uiteindelijk tot stand komt, dat maakt in deze eindfase niet gek veel meer uit. Als de tegenstander niet wil komen, nou, dan komt Brighton ook niet. Dat is eigenlijk een beetje het motto in de laatste 30 minuten. En als Ajax komt, dan doet het het wel met flink wat spelers, maar met heel weinig macht, met heel weinig overleg. Het is volstrekt kansloos. Ik kan er niks anders van maken. Eén schot op de paal, maar dat is het dan. En verder staat deze ploeg voor niets waar Ajax toch altijd al die jaren voor heeft gestaan. Aanvallend, technisch verzorgd voetbal, avontuurlijk voetbal. Het is op geen enkele wijze terug te vinden. En dat is natuurlijk ook wel logisch als je al 8 wedstrijden op rij niet hebt gewonnen. Maar de 9e wedstrijd komt eraan. En dat zijn allemaal slechte voortekenen toch ook voor de rest van het seizoen. Te beginnen komende zondag de topper in Eindhoven tegen PSV. Want Peter Bos zal dit natuurlijk ook met veel interesse gadeslaan. En zal in de tussentijd een plannetje hebben uitgewerkt om dit Ajax ook zondag pijn te gaan doen. PSV met alle kwaliteit voorin is daartoe in staat. Daar komt Mitoma nog een keer. Wat een geweldige speler is dat. Als hij aan de bal komt, dan gebeurt er meestal wel iets. Mitoma nog een keer. Nu even rustig terug naar een ploeggenoot. Dan is het weer de Japanner. En zo krijgen we dat getik, dat rondtikken van de bal opnieuw. Brighton zoekt niet echt de aanval. Alleen op de momenten dat er ruimte dreigt te ontstaan. Zou nu misschien nog kunnen gebeuren, maar het gaat allemaal weer rustig terug. Nee, 2-0. Dat lijkt het toch wel te gaan worden. Inmiddels de 84e minuut. Ajax heeft het lastig. Jutta Leerdam gaat vol zelfvertrouwen beginnen aan het nieuwe schaatsseizoen. De regerend wereldkampioen op de 1000 meter denkt helemaal klaar te zijn voor het World Cup kwalificatietoernooi. Dat gaat komend weekend plaatsvinden. Leerdams fans zagen de afgelopen maanden vooral foto's van haar vrije tijd en natuurlijk haar nieuwe liefde, de Amerikaanse YouTuber en influencer Jake Paul. Maar volgens haarzelf komen haar prestaties niet in de verdrukking door alle drukte op sociale media. Nee, het zit absoluut niet in de weg. Nee, dit is gewoon op dit moment, in deze fase van mijn leven, gewoon echt mijn levensdoel. En ik wil gewoon alles eruit halen. Dus dat helemaal niet. Ik heb gewoon daarnaast ook iets superleuks. En ik ben gewoon heel gelukkig en heel blij. Dus brengt het druk met zich mee? Ik heb elk jaar wel weer wat anders wat mij druk geeft. Dus dit jaar is misschien dat hetgene. Maar toch wel? Nou, meer misschien dat ik heb altijd iets te bewijzen wel. Dus niet, en ook naar mezelf en naar anderen. En dat is misschien niet altijd heel goed. Maar dat geeft mij ook wel weer extra motivatie of zo. Dus ik vind het ook niet zo erg. Elk jaar is er wat anders. Dan begin ik over een eigen team. Of ik maak een overstap naar een ander team. Of privé zijn er dingen. Bijvoorbeeld vorig jaar. En dan elk jaar heb ik weer het gevoel van oké, het nieuwe seizoen begint weer. En ik laat me gewoon weer zien. En misschien is dat extra stress. Maar die druk, daar ga ik juist denk ik alleen maar goed op. Zag ik die stress vanochtend ook op de training? Nee. Nee, ik moet zeggen, ik ben niet gestrest of zo. Ik ga wel goed. Want ik zag je veel naar Ori gaan. Dan wordt een start gedaan en dan daarvoor naar Ori en daarna naar Ori. Dat doe ik altijd. Ja, dat doe ik altijd. Ik wil gewoon even... zo hou ik mezelf ook scherp, denk ik. Van en goed of niet en door. En ik denk dat het slap zou zijn van mij als ik mijn training zou uitvoeren en daar niet mee bezig ben met hoe ik rijd. Dus ik ga altijd even checken of het goed gaat. Maar ook, ik voel al lang dat het goed gaat. Alleen ik wil toch even dubbel checken van oké, wat vind je ervan? En dat geeft me ook weer zelfvertrouwen. Want ja, als ik weet dat het goed gaat en zij zeggen allemaal... Sorry. Maakt dat ding nou meer herrie dan anders? Ja, ik vind het is wel een beetje heftig, ja. Maar als Jack dan ook zegt dat het goed gaat, is het gewoon goed voor mijn zelfvertrouwen. Dus ja, ik doe dat altijd. Elke wedstrijd. Elke World Cup, ook vorig jaar. En dat gaat juist goed. Kun je ook gewoon weer doorgaan waar je gebleven was? Met het winnen van alle 1000 meters. En nou ja, af en toe een 500 meter winnen. En dan hopen we het beste op de 1500. Waarom niet? Ja, waarom niet? Ja, dat weet ik niet. Nou, ik blijf gewoon gefocust op mezelf. En ik wil gewoon nog beter worden dan vorig jaar. En als ik dat doe en ik focus op mezelf en ik word beter, ja, zou kunnen dat niemand mij kan tippen dan. Ja, dan, ik ga daarvoor. Ik ga gewoon voor mezelf, voor het allerbeste resultaat. En natuurlijk wil ik winnen. Was het wel een rommelige training vanochtend? IJs op, IJs weer af. Ja, ik moest even het IJs af. Ja, vrouwendingen, ja. Hoort erbij helaas. Zijn we weer zo... We zijn weer zover, jongens. Ja, we gaan het er niet meer over hebben, maar... ja, dat hoort erbij. Die mannen hebben dat niet. En dan moet ik net voor mijn tempo eraf, moet ik er weer op. Maar ja, dat hoort erbij. Dan moet je gewoon mee omgaan en door. En over mannen gesproken. Jij traint eigenlijk alleen maar met mannen nu, hè? Ja, ik train alleen maar met jongens. En soms voel ik me dan een soort van slecht, omdat ik denk... maar zeggen allemaal harder, terwijl dat is heel logisch. Maar begin je dus ook echt te vergelijken met de mannen. En ook in andere trainingen. En daar voel ik dan heel veel, bijvoorbeeld soms wel concurrentie. Maar dan in het schaatsen, dan ze is toch weer natuurlijk veel sneller dan ik. En dat houdt me ook scherp. Dat ik denk, ik wil het bijhouden. Of ik wil mee kunnen met ze. Dus ja, het is denk ik alleen maar heel goed voor mij dat ik alleen maar met de mannen train. Ben je ook beter geworden? Ja, ik denk het wel. Ik ben echt wel sterk. In alles rondom het schaatsen ben ik echt beter. Fietstesten, wingates, krachttraining, snelheid, gewoon alles. Op het ijs gaat het ook al goed. Het gaat voor mij gewoon als ik technisch goed rijd, dan kan ik mijn kracht kwijt. En die kracht heb ik wel. Ik ben gewoon onwijs sterk. Dus ja, dat begint nu best wel goed te lopen eigenlijk. Dus ik ben wel zelfverzekerd. En waar gaan we dat het meest zien de komende dagen? Tuurlijk op die 1000 meter. Dat is voor mij ook gewoon de leukste afstand. Daar voel ik het meest thuis. Ik reed laatst ook in Insel. En toen ik hem reed, was het ook weer gewoon zoiets anders als die 500. Ik heb gewoon die rust in mijn slag. En ik kan gewoon echt mijn kracht erin leggen. En ik reed hartstikke hard voor mijn eerste 1000 op Insel. Dus ja, toen dacht ik wel van, oh ja, gaan we zo goed. Zij Jutta Leerdam tegen Bert Maalderink. Haar favoriete 1000 meter, die begint zondag. Morgen begint het kwalificatietoernooi met dan de 1500 meter. Als ik zeg dat ik het druk heb, zeg jij, valt toch best wel mee. Je doet het werk dat je leuk vindt, toch? Ik zeg, leef jij 0-2? Zeg ik waar, maar het is heel veel soms. Zeg jij, ja, soms maanden vrij. Nee, niet met mijn hoofd, niet bij mij. Het is ook mooi, mijn werk, mijn leven. Hé, hey, daar doe je het toch voor. Ik ben niet aan het klagen, wil wel vragen. Steeds groep 6. Oh, ze is de hele school al door. Maar het is niet het werk, het is het geheel. Een mens moet de hele dag zoveel. Het wordt alleen maar meer. Mijn leven komt er nauwelijks tussendoor. Weet ik tuurlijk, weet ik wat jij zeggen gaat. Ik kom eraan nog even werken, duurt niet lang, het is niet laat. Zeg ik goed lief, doe je ding, ik ben een toffe vent. En ga vervolgens zo lang zelf aan het werk, dat ik je pas weer zie als je al lang aan het slapen bent. Maar het is niet het werk, het is het geheel. Een mens moet de hele dag zoveel. Het wordt alleen maar meer. Mijn leven komt er nauwelijks tussendoor. Ja, en daar ben ik. Vanavond begonnen aan de 6 uitverkochte concerten in de Ziggo Dome. Het regende weer zonnestralen. Stefan Raadgever aan de lijn van het Parool. Die was er niet of nooit geweest, of wel, Stefan? Ja, goedenavond. Ja, ik was erbij, ja. Ja, was het weer als vanouds? Ja, nou, dat is precies wat het was, inderdaad. Ja, het was hartverwarmend. Echt een warm nostalgiebad, zou ik willen zeggen. En je realiseert je weer hoe ongelooflijk veel hits die twee hebben. Dat is echt een top 2000, maar dan live. Het was een bijzondere avond. Maar ze hebben toch wel meer gedaan dan alleen de hits nog een keer opwarmen? Neem ik aan. Nou, het was echt een avond die bedoeld was als een weerzien. Een soort nieuwe kennismaking. Er waren ook, vond ik wel grappig om te zien, ook mensen bij waarvan ik dacht, ja, jullie hebben dat nog nooit live kunnen zien, want daar zijn jullie gewoon te jong voor. Eigenlijk ook voor hen denk ik dat ze gekozen hebben om eigenlijk alleen maar die oude nummers te spelen. Ze hebben vanavond een nieuwe plaat uitgebracht. Jullie draaiden er net wat van. Daar hebben ze twee liedjes van gedaan. Tussendoor heet hij. Ja, nou, die deden ze ook even tussendoor. Want het ging echt om de klassiekers, om het regen te zonnestralen. Om lopen tot de zon komt. Om Vondelpark vannacht. Nou ja, dat soort nummers. Ja. Ze zijn dus uit elkaar geweest sinds 2015. Nu weer bij elkaar. Jij moet dan een recensie schrijven. Wat zou jouw cijfer zijn na deze avond? Nou, ja, bij Parool geven we niet eens sterren. Nee, maar bij Langs de Lijn en Omstreken wel, dus kom op. Nou ja, als ik een sterren zou moeten geven, zou ik er 4 van de 5. Oh, dat is wel mooi. Ja, het was echt een mooie avond. En ja, eigenlijk begrijp je ook niet waarom die twee überhaupt uit elkaar zijn gegaan. Die stemmen, die kleuren nog zo mooi, die chemie, die is er nog. Dat zijn natuurlijk gewoon twee goede vrienden die elkaar nog steeds moeiteloos weten te vinden op het podium. Ja, ik denk dat dit niet eenmalig is geweest. Die twee die zijn gewoon echt, die zijn echt weer bij elkaar. Wat is jouw favoriet eigenlijk? Ja, ik ben van de twee toch wel de meeste fan van de Munnik liedjes. Zoals je hebt, het is een beetje Lennon en McCartney. Hè? Het liedje Lopen tot de zon komt van Paul de Munnik solo op de piano. Dat vind ik het mooiste. Ja, nou, is ook toevallig. Die hebben we klaarstaan. Lopen tot de zon komt. Tot de zon achter. Lopen tot de zon. Volgens mij hoorde ik jou meezingen. Was het jouw telefoon waar het mee opgenomen is? Nee, ik heb heel correct mijn mond gehouden. Oh, het was wel je telefoon? Het was wel mijn telefoon. Oh, ja. Kijk aan. Oh, goed, dat we dat maar even weten. Als je dan die zaal vol verwachtingen aanvoelt, Stefan, waar verheugt die zaal zich dan op? Wat wordt dan het hoogtepunt? Dat zijn natuurlijk wel de geëikte nummers zoals Regen, Zonnestralen, Niet of Nooit geweest. Ze begonnen met een blokje, dat moet je ook maar durven. Eigenlijk de drie van je grootste hits uitserveren. Ja. De Kapitein deel 3, dat kennen jullie ongetwijfeld met de regel. We gaan hoe dan ook vandaag nog uit elkaar erin. Nou, dat was natuurlijk een mooie knipoog naar de reunie. Daarna Niet of Nooit geweest en daarna Ren, Lenny, Ren. Ja, dat zijn nummers waar menig artiest natuurlijk jaloers op is als ze die überhaupt in de finale kunnen opvoeren. En zij konden dat gewoon als opening. Ja, fantastisch. En merk je dan nog dat ze voor het eerst in 8 jaar weer samen zingen? Moesten ze er nog een beetje inkomen? Totaal niet. Nee. Nou, moet ik ook zeggen, ze zijn natuurlijk afzonderlijk van elkaar die nummers wel blijven zingen. Dus ze zouden dan alleen aan elkaars aanwezigheid weer moeten wennen. Nou, nee hoor, het was meteen de vertrouwde groep. Ze zagen er ook precies hetzelfde uit. Dezelfde kleding ongeveer, dezelfde bandopstelling. Dezelfde grapjes tussendoor. Dat was helemaal als vanouds. Kijk, een fijne nostalgische avond dus. En dankjewel dat jij ons daarover bij wilde praten. Stefan Raadgever, de uitgebreide recensie natuurlijk morgen in het Parool. Ja. Goed, nou, ik hoor muziek. Over het algemeen wordt dat maar heel kort gespeeld na een doelpunt in een stadion. Maar dit duurt me toch iets te lang. Dus is het afgelopen, neem ik aan, Jeroen. Ja, het is afgelopen. De leidersweg van Ajax zit erop. Ik hoorde Stefan Raadgever zeggen, als vanouds. Nou, dit was eigenlijk ook als vanouds. Ja, inmiddels wel. Want Ja, wat Ajax er vandaag van heeft gebakken is eigenlijk ook helemaal niets geweest. Eén kans hebben ze gecreëerd. Kwam eigenlijk een beetje vanuit het niets. Dat schot op de paal van Steven Berghuis. En verder heeft Brighton vooral de bal gehad. En heel geduldig gevoetbald. In de wetenschap misschien wel dat de kansen zouden komen. Die kwamen. 2-0 is het dus geworden door de goals van João Pedro en Ansu Fati. Betekent de 9e wedstrijd op rij zonder overwinning voor Ajax. Dat komende zondag afreist naar Eindhoven voor een duel met de koploper van de Eredivisie. Die alle 9 voorgaande wedstrijden ruim heeft gewonnen. Ze hebben het wel eens over gifbeker of de bodem van de put. Dat soort zaken. Nou, het is allemaal nog lang niet in zicht bij dit Ajax. Niet onder Maduro en waarschijnlijk ook niet onder John van het Schip. Die binnenkort wordt ingevlogen om de zaak daarover te nemen. Ja. Het is een diepe, diepe crisis nog altijd. Ja, ik zag wel Maduro nu met zijn spelers richting de fans lopen. Iedereen even een schouderklopje. Hij probeert in ieder geval wel de kop omhoog te houden bij zijn jongens, zie ik. Ja, je moet toch wat. Maar die spelers die zijn ook niet helemaal achterlijk. Die weten dat ze volstrekt kansloos zijn geweest vandaag tegen een echt niet briljant Brighton. Maar ja, iets uitstralen, dat is al iets. Dat is een stap. En nou ja, weet je, het feit dat het jou opvalt, dat zegt eigenlijk al heel erg veel. Ja. Dat moet eigenlijk gewoon normaal zijn. Maar dat is ook niet normaal geweest de afgelopen maanden. Er is heel veel fout gegaan. Er is nog altijd ontzettend veel mis binnen de club, binnen de selectie, binnen het elftal. Nou ja, afgaande op de wedstrijd van vandaag is er nog geen verbetering zichtbaar. Goed, dankjewel. Kijk even naar de stand. Want Marseille tegen AEK is ook afgelopen. AEK eindigde met 10 man overigens. Marseille won 3-1. Staat nu op 5 punten. AEK staat op 4. En Brighton ook op 4. En Ajax staat op 2 punten. Als je het positief bekijkt, is dus nog alles mogelijk. Ja, en het positivisme van deze avond wat betreft het voetbal moeten we dan maar vanuit de verwachting voor morgen houden. Want dan speelt het Nederlands vrouwenelftal weer in de Nations League. Oranje maakt zich op voor een dubbele ontmoeting met Schotland. En dat is een tegenstander die je niet moet onderschatten, vindt ook aanvaller Lieke Martens. Ja, ik denk dat Schotland individueel gewoon een aantal goede speelsters heeft waar we altijd op moeten blijven letten. Dus daar ligt gewoon volledige focus op. Maar ik denk dat we vooral naar onszelf moeten gaan kijken en dat we gewoon vast aan de bal moeten zijn. Dat we het spel moeten gaan maken en dat we veel kansen moeten gaan creëren. Dat zou heel mooi zijn. Ja, want zijn jullie het aan jullie stand verplicht ook om 2 keer te winnen of ligt het niet zo simpel? Ja, ik vind dat wij gewoon heel veel kwaliteit in deze groep hebben. Dus ik zou zeggen van wel, maar we moeten ook niet vergeten dat het vrouwenvoetbal zich zo ontwikkeld heeft dat het niet zo simpel is om zomaar 2 keer te winnen van Schotland. Dat wordt wel onderschat, maar met de kwaliteit die wij in ons team hebben vind ik wel dat we goede resultaten moeten halen, ja. Ja, dan stel ik hem anders de sterke kanten. Waar kunnen jullie Schotland op pakken juist? Wat zijn hun zwakke kanten? Ik denk dat wij, als we vast aan de bal zijn en onze kansen gaan creëren via de flanken, maar ook zeker door het midden, met snelheid voorop, denk ik dat we het Schotland heel lastig kunnen gaan maken. Heeft het een grote boost gegeven hoe jullie tegen Engeland hebben gedaan vorige maand? Ja, ik denk dat wel heel veel vertrouwen heeft gegeven aan het team. En dat de lat hoog ligt bij ons en dat we kunnen winnen van zulke landen zegt heel veel. Maar dan moet je ook zeker de wedstrijden winnen tegen de mindere landen en dan bij de terechte winnaar. En dat zijn uitdagingen, dat zijn andere wedstrijden dan een open wedstrijd tegen Engeland. Dat gaan we morgen ook zien, dat zou een hele andere wedstrijd worden dan tegen Engeland. Alleen daar moeten we ons ook aan aanpassen en daar moeten we ook zorgen dat we onze wedstrijden gewoon gaan winnen. En het klinkt simpel, maar ja, zo simpel is het niet. We moeten gewoon goed voor de dag komen morgen. Nog iets anders, je moet natuurlijk al veel naar Nederland voor de Nations League. Er komt een extra tripje bij, hè, tegen Ajax, leuk. Ja, ik vond het echt superleuk. Ik bedoel, om zelf een keertje in de arena te mogen spelen is super mooi natuurlijk. Dus ik heb heel veel kaartjes nodig. Dus nee, is gewoon heel mooi. Ik denk dat het gewoon heel goed is voor het Nederlandse voetbal dat Ajax zich heeft gekwalificeerd voor de groepsfase Champions League. En dat ik hoop dat er gewoon heel veel aandacht aangeschonken wordt hier in Nederland. En dat er mooie wedstrijden in de arena te zien zijn voor iedereen die van de vrouwenvoetbal houdt. Ja, dat was Lieke Martens in gesprek met Rivka op het veld. En Martensen die praatte Rivka dus bij over de Champions League en over de Nations League. Morgen dat duel met Schotland. 9:15 gaat het beginnen. En dat is natuurlijk te volgen hier in Langs de Lijn en Omstreken. Ja, opmerkelijke van de avond misschien wel dat een voetbalploeg van de Faroe-eilanden een overwinning